Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ künnâ nehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve'atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım sallallahu. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Sallu alâ senâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zülûbina Muhammed. Allah'ım sallallahu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah-u Teala verdiği fırsatları ganimet bilen, vakitlerini, dakikalarını Allah'a taat ve hizmet yolunda geçiren bahtiyar kullarına ilhak eylesin. Amin. Amin. Cümlemize bu yolda devam, sebat, istikamet, azim, gayret, ciddiyet ve şevk ve iştiyaklar nasip eylesin. Amin. Amin. Usanmaktan, gevşemekten muhafaza eylesin. Amin. Amin ya Rabbi. Ben yani 40 sene evvel hangi istek ve arzu üzereysem bu sohbet ve cemaat işinde, şimdi aynı istek üzereyim ve daha da artmış durumdayım elhamdülillah. Siz nasılsınız bilmiyorum. Geldiğinize göre aynısınız ama çoğu gelemeyenler aynı değil. Kimisi yaşlandılar, kimisi hastalar. Ben de tabii genç başladığım için çok insanlar ahirete gidiyorlar bu arada. Efendim kardeşlerimiz, arkadaşlarımızdan bizi de mahzun ediyorlar ama tabii ki yolculuk devam ediyor. Allah Teala bizlere de iman selametiyle çene kapamak nasip eylesin. Amin. İnşallah işte demin toplantı yaptık, biraz ondan gecikti. Aşağının İmariyle ilgili inşallah. Size bunun kaç katı yerler nasip olacak inşallah. Kaç katı abdestler, tertemiz abdest yerleri. Efendim insanların önüne çıkmadan, sokakta rahatsızlık vermeden avlu bile çıkacak inşallah. Yani siz biraz tüttürmeden de duramayanlar var arada. Tüttürüyorlar adamlar. Ne yapacak? Bacasız sanayi olmuyor tabii ki. Ama Allah bıraktırsın tüttürenlere. Ama yani oluyor, bazı gece uzuyor. Gece kalacağız, tesbih namazı kılacağız. İnşallah kandil geceleri itikaf yapacağız. Ama işte yer sorun, yani insanlar rahatsız ediyoruz diye ben de çok duramıyorum burada yani. O bakımdan rahat olursak inşallah çok hizmet yapacağız. Önümüzdeki günlerde açıklamalar yapılır size. Onun toplantılarını yaptık. İşler yolunda elhamdülillah. Yani burada bir büyük bir merkez olacak inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi Cübbeli Hoca'yı dinle etiketiyle Twitter'daymışık. Dinleyicilerden rica ediyoruz. Rica etmiyoruz. Allah rızası için emrediyoruz. Ne ricası ya? Paramı istiyoruz. Rica etmiyoruz, emrediyoruz. Müslümanlar Allah için herkes Twitter resmi sayfadan atılan tweet'i RT mi yapacak? RT mi yapacak? Ne diyor ona? RT mi? Efendim yapıp paylaşın diyor. Neymiş etiketimiz? Cübbeli Hoca'yı dinle. Her hafta bir şey bulacağız inşallah. Cübbeli Hoca'yı dinle. Dinlemezsen yanarsın yani. Cübbeli Hoca da kendini dinlesin. O da amel ederse yaşar. Amel etmezse yanar. Herkes haddini bilecek. Konuşan Mevla, vaaz Mevla'dan, ayet hadis ortada. Naslar değişmez. Onun için bu bir defa Twitter şeyiniz yoksa, eğer bu işlerde merakınız varsa, yani ben mesela, benim yok, ben beceremiyorum. Becerilebiliyorsa sırf bu hizmetlerin tebliğin artması için açın. Açın, bu hizmete katılın. Yok hazırınızda varsa zaten bizim resmi adresimizden efendim Cübbeli Hoca'yı dinle etiketini paylaşın. Bunu söylüyoruz. Ondan sonra Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih, Safi Türk şehidimize rahmetler niyaz ederek başlayalım. Amin. Allah Teala kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Ne kadar temiz, düzgün bir ailenin yavrusu. Babası Asım Efendi, Hoca Efendi, Efendi Hazretlerimize bağlı bir mübarek zat. Efendim, zaten belli, ben belki tanıyorum, eski ben Adapazarı'na çok gidiyordum. Tabii o zaman her ay iki kere gidiyordum da. Arifiye bölgesi, onlar hep gelirlerdi. Belki mutlaka buluştuklarımız vardır ama tabii çıkaramıyorum. Ama hemen sakalından hemen anladım. Haberlerde görü görmez, değil mi? Sakal, sima. Belli ki Efendi Hazretimizin efendim adamlarından olduğu anlaşılıyor. Yani insanlar, yani Efendi Hazretimizin derken mesele ehli sünnet kimliğinde. Bir de zahiren de sünnete ittiba var şimdi. İtikadı düzgün olur, kılığı tipi uygun olmaz. Tam ehli sünnet kılığında mübarek zat. Tabii bu şehitlik de herkese nasip olmuyor. Şehit babası olmak da herkese nasip olmuyor. Yani ben inanıyorum doğuda veyahut da neyse buralarda da oluyor da Allah muhafaza buyursun ama kaderdir. İşte şehitlik Mevla nasip ediyor bazı kullarına, askerlerden ve polislerden. Hakikaten bakıyorum da yani haberlerden gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla hep ehl-i sünnet itikadına mensup insanlar ve aileler rastlıyor. Bu denk mi geliyor? Denk gelmiyor. Çünkü şehitlik mübarek bir makam ve mertebe, Allah Teala herkese reva görmüyor. Onun için dostlarına nasip ediyor. Dostlarına nasip ediyor. Allah Teala hepsine bugüne kadar bu vatan için, din için, iman için, bayrak için, kutsallarımız için mücadele verirken, cihad ederken şehit olan asker polislerimize ve görevlilerimize, işte Kaymakam Efendi'ye, hasaten Muhammed Fatih Efendi kardeşimize garkay garik rahmetler eyleye, kabirlerini nur eyleye, amin, derecelerini âli eyleye, amin, seyyatlarını mahveyleye, amin, hasenata tebdil eyleye, amin, geride bıraktık ailelerine sabr-ı cemil, cezasız, feryatsız, rıza üzere, teslimiyet içerisinde güzel sabırlar ve ecri cezil, azim, büyük ecirler, sevaplar, mükafatlar sabırları sayesinde ve rızaları mukabilinde ve yavrularına da, zürriyetlerine de kıyamete kadar devam ettikçe ocaklarını Allah Teala Kur'an sünnet merkezinde ehl-i sünnet itikadiyle müşerref eyleye. Amin. Amin. Ve cennette sevdikleriyle cem eyleye. Amin. Amin. Ruhu için Kaymakam Muhammed Fatih Efendi kardeşimizin aziz ruhuna hediye olmak üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Mahşer sabahına kadar kabrinde bu nurları ipka eyle. Amin. Kabir şiddetlerinden, dehşetlerinden muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayrun Nasirin ve ya Hayrun Fatihin. Amin. Bundan sonra bu hafta yine Hafız İsmail Efendi hocamız, İsmail Ahmedoğlu Hoca Efendi vefat etti. O mübarek 80'i geçmişti herhalde. Ben bilmiyorum, belki de 90'da vardır. He? 90'da geçmiş olabilir. Çok mübarek bir zat idi, veli idi. Salih idi, veli idi. Şimdi sağlığında niye demedin diyorsunuz? Hani gidelim bulalım onu. İşte sağlığında desek adamı da meşgul edersiniz. Siz evliyayı da bozarsınız ha. Ben doğruyu konuşurum yani. Onun için bazı Allah dostları gizli kalır. Efendi Hazretlerinin yetiştirdiği adamlarda çok veliler vardır. Bunların çoğu da gizlidir. Böyle ortada olup, önde olup, vitrinde olanlar benim gibilerden dikkatli olun yani. Sakının yani. Doğru dediğini alın, amel edin. Yaptıklarını idare edin işte böyle. Allah affetsin diye dua edeyim. Vitrindekiler, çok salih zatlar çok vitrinde olmuyorlar. Biz de mecburen artık vitrinden kalkamıyoruz. Koydular bizi oraya, bırakmıyorlar bizi artık. Bizim çaremiz Allah'a kalmış. Bizim için istiğfar edin. Ama mecburuz, vazifedir. Ben de artık burada yani kendimi de harcıyorsak da harcıyoruz. ümmet kurtulsun meselesi. Yani kendimizi de zayi ettik, epey ettik yani. Maddi manevi ettik yani de ne yapalım artık, dönüş olmayan bir yol. Mecburuz, bir şeyler anlatacağız yani. Ama veliler, salihler gizli, yani Hafız İsmail Efendi hocamız şimdi hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Allah'ın öyle dostları var, kaybolsalar aranmazlar. Şimdi ben kaybolsam arayanım çok olur. Niye? Kim kavga edecek milletle daha? Patır kütür. Gürültü kesildi yani diyecek. Ulan bu gürültü niye kesildi? Hakiminiz diyorsunuz hakkın sesi, kiminiz diyorsunuz nefsin sesi. Hepiniz bir şey konuşuyorsunuz. Mevla bilir benim için konuştuğumu da. Hesabımı oraya Mevla'ya vereceğim. Ama şimdi ben kaybolsam bir sessizlik olur. Niye sessizlik oldu dersiniz değil mi? Çünkü gürültüye alıştınız biliyor musun? Sizi şimdi köye götürsek iki gün duramazsınız. Niye şehrin gürültüsü zurna murna lazım? Korna çalmıyor falan. Huzursuz olursunuz yani. Ama şimdi İsmail Efendi vefat etti. Kimse cemaattan arayan soran olur mu? İsmail Efendi nerede falan? Olmaz. Çünkü öyle dostları var ki diyor. Kaybolsalar aranmazlar. İsteseler verilmezler. Kız isteseler bile geri çevrilirler. Fakir hakir görülebilirler. Yani İsmail Efendi hocamıza bunun kaybolsa aranmaz tarafı tutuyor tabii de. Hepsine bir sıfat tutabilir. Böyle dostlar var. İşte o mübareklerden biridir diye ben hüsnü zannediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Yani kimse hakkında kesin cennetlik, veli, salih hükmü veremeyiz. Ancak ne diyebiliriz sünnet seniyeyi sahihaya göre? Ehsibu hakeze. Ben öyle düşünüyorum, zannediyorum. Böyle olacak ki alallah hede. Allah'a karşı kimseyi temize çıkaramam. Yani Allah'a diyemem ki ya Rabbi bu çok mübarek kula, buna ona göre muamele et. Allah allâmul gıyûbdür. Celle celaluhu. Onun için ben kimseyi Allah'a karşı tezkiye yapamam ama ben böyle düşünüyorum. Ya Rabbi hüsnü zannıma göre muamele eyle dersiniz. Birbirinizden sevdiğiniz kimseler hakkında. Çünkü öbür türlü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani çocuk vefat etti cennetlik diye Ayşe annemiz Usfuru min asafiril cennet ya cennet güvercinlerinden bir güvercin gitti. Deyince ey Ayşe sen de ne fuzulü konuşuyorsun dedi. Yani ne biliyorsun cennet güvercini falan hemen hüküm verme dedi. Allah Allah. Şimdi bu hadis hakkında şarihler çok detaya girmişler. Diyorlar nasıl oldu çocuk zaten günahsızdır niye böyle buyurdu? Fakat bazı şarihler, ulema diyorlar ki, muhaddisler diyorlar ki yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman çocukların cennete gideceği bil vahyedilmemişti. Çünkü vahiyler zaman içerisinde geldi. Vahyedilmediğinden orada hükmü kesinleştirme demek istedi. Çünkü çocuk günahsızdır. Ama sonraki hadis-i şeriflerde tabii günahsız oldukları, cennet ehli oldukları hatta müşriklerin çocukları bile buluğa ermeden ölürlerse hatvalül müşrikin kademü ehli cennet müşriklerin tıfilleri buluğa ermemiş ölenleri cennet ehlinin kademesidir. Yani cennette hizmetçi olacak. Cennette hizmetçilik dünyada krallıktan üstündür. Ben tercih ederim şahsen de beni kim edecek öyle. Ondan sonra hiç olmazsa garantisi var. Fakat tabii o sonra vahyedilmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Ama yani garanti konuşmaların iyi olmadığına delalet ediyor bu hadis-i şerif ve daha da bir önemli bir hadis-i şerif var. O da sahabe-i kiramdan bir zat vefat etti. Hatta harpte şehit olduğunu hatırlıyorum. Yani şeyden, hadis-i şerifi öyle hatırladım. Yani harpte şehit oldu. Yine diğer arkadaşları heniyen levül cenne, mübarek olsun şehadeti, cennet ona asan olsun dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem hemen müdahale et. لَعَلَّهُ تَكَلَّمَ بِمَا لَا يَعْنِيهِ اَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يُغْنِيهِ Birkaç kere söylemişim bu hadis-i şerifi size. Yani ne biliyorsunuz hemen cennetlik oldu mübarek olsun. Belki de dünyasına ahiretine yaramayan boş laflar konuştu. Yani adam harpte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusunda bundan öte bir şey var mı ya? Hiçbir peygamberin ordusu onun kadar üstün olamaz. Sahabesi de üstün olamaz. Orada şehit oldu zahiren. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şehit olmadı buyurmadı. Hani mesela kuzman meselesi gibi değil. Kuzmanda neydi buyurdu? Ben onu cehennemde görüyorum buyurdu. Veya işte efendim bir kadife parçası ganimet malından aşırmış. O tutuşuyor üzerinde buyurdu. Bir iki durum var. Onlar münafık çıktı. Onları kastetmiyorum yani burada. Bu ayrı bir konu. Burada buyurduğu şudur ki sallallahu aleyhi ve sellem, yani kesin hüküm vermeyin. Ola ki mala yani bir şey konuşmuştur. Şimdi bizim mala yani konuşmayanımız var mı? He? İlla vardır, evliyaullah vardır dünyada da. Ben ya normal ortalama bir Müslümanları konuşuyorum ben. Benim de aralarında olduğumuz. Yani mala yani konuşmayanımız var mı? Yok. Bu şehit olmayı bile engelleyecek bir durummuş. Görüyor musun? Ne biliyorsun buyurdu. Ma yudrike. Ne, sana ne bildirdi şehittir? Ha şehit değil buyurmadı ama. Yani orada ne yapıyor? Böyle herkes Allah adına kalkıp ahkam kesmesin meselesi. Belki de fuzuli bir laf etti. Ya da bir vermesi gereken bir hayırda, infakta, hasenede veya sadakada veya bakması gereken bir anne babası veya yakını sılay rahim ile ilgili vesaire vermesi gereken bir yerde efendim ne yaptı? Cimrilik yapmış olabilir. O cimrilik de ne yapar? Onun şehadetini engelleyebilir. Onun için belki böyle şeyler olmuştur. Hani kesin hüküm verim buyurdu. Bu itibarla yani kimse hakkında kesin konuşmuyorum ama İsmail Hoca Efendi hakikaten benim gördüğüm çok sene beraber olduk. Efendi Hazretleri'nin her pazar sabahı Hatmi Şerif namazdan evvel olurdu. Çünkü Aşr-ı Şerif okunacak. Başka zaman yani namazdan sonra olsa da pazar sabahları önce olurdu. Çünkü peşine Aşr-ı Şerif okunurdu. Aşr-ı Şerif'i illa ona okuturdu. Yani dünya kadar hafız gelse misafir, kurra gelir, efendinin orası kalır mı efendi varken? Kaynıyordu. Bir de çok misafir gelirdi pazar sabahları. Cumartesten gelirlerdi, gece kalırlardı. Dünyanın her tarafından. Fakat illa ki pazar sabahı Hatmi Şerif'ten sonra bir Aşr-ı Şerif oku dendiği zaman yani hafıza normalde işte bizim taşları dağıtan Arif Efendi olsun, rahmetullahi aleyh, onun da kabri nur olsun, mübarek bir zattı taşları dağıtan. Veyahut da işte ondan sonra kim taş dağıtıyorsa işte birine bakardı böyle mesela hafızlardan. Veya biri ona işaret ederdi, bu hafızdır, misafir gelmiş falan. O da ona derdi ki aşır oku. Rastgele biri okurdu. Ama pazar sabahı olursa, çünkü pazar sabahının okunan aşrı neyin şeyini teşkil ediyor? Efendi Hazretlerimizin pazar sabahı cemaate yapacağı sohbeti teşkil ediyor. Çünkü Efendi Hazretleri ders orada önceden tertip etmezdi. Okunan aşrı şerifi Mevlam münasip gördü cemaata. Onun için oradan mana verirdi. Tabii oradan çok tafsilata girerdi. Ayrı dava bir ayetten bin ayete geçerdi. Ama aşrı şerif ana tema dersin sohbeti o aşrı şeriften yapılacak. Onun için pazar sabahı kimseye ne yapmazdılar? Taşçılar, taş derken ellere dağıtılıyor ya, taş diyoruz ona ama esasen şey, lüle taşı şeyden. Taş ama bak lüle taşı, yine taş oldu yani de. Lüle taşı bilir misiniz? Eskişehir'i bilir misiniz? Eskişehir'i. He? Ha Eskişehir'de lüle taşı diye bir bembeyaz taş çıkar. Böyle çok hafiftir. O kadar hafif, kuş gibi. Anladın mı? Hatmi Şerif'ten evvel onlar dağıtır. Sayı muhafaza için. Şimdi bu Salahat-ı Tefriciye ile Salahat-ı Tüccina'yı yazdım. Bitirdim, baskıya verdim elhamdülillah. Mevlid'de adam var ya, Rebiülevvel geldi adam için. Onu kavuşturabildim. Yine 190 sayfa oldu. Tefriciye ile Tüccina. Çok yanlış okuyorsunuz. Sayılara riayet etmiyorsunuz. Adabını bilmiyorsunuz. Ondan sonra Tefriciye okuduk, tutmadı. Tüncine okuduk, düzelmedi. Milletin gözü açılmış, öbürü kanserden iyileşmiş. Geçmiş kitaplarda efendim, İzmir Yunan işgalinden Tefriciye ile kurtulmuş. Meşayih yazıyor, kaynak verdim. Millet de zannediyor ki bilmem kim kurtardı. Ne bilmem kim kurtardı? Tefriciye ile kurtuldu. Anladın mı sen? Şimdi kardeşim, sayya riayet, edepler, usul, adab, Tefriciye ile Tüncina da çok havas var. Yani onları bir anam şeyim vardı, iskeletim vardı, üstüne bina yaptım. Bastım inşallah, bundan sonra Tefriciye ateş gibidir. Yangını yaktın, anında Tefriciye okundu, o işin olmaması mümkün değil. E daha demek bir Suriye'nin kurtulmasına bir Tefriciye tutturamamışık yani. Kimse kusura bakmasın. Bu kadar mübarek insan var diyoruz ama bu Suriye'de ne oldu böyle hala düzelmiyor? Irak öyle eli sünnet bitti bitiyor ya. Şia mahvetti. Bir tefriciyeyi doğru dürüst yapamadık. İnşallah yapacağız. Ama evvela ilim. İlim, ilim. Yani usul, adab. Ve innemâ hürimul usul, hürimul vusul, bitadî'ihimul usul diyor. Molla Hüsrev Hazretleri olsun vesaire usul fıkıhçılar. Yani insanlar isteklerine kavuşmaktan mahrum oluyorlarsa, niçin mahrum oluyorlar? Usul ve adabına riayeti zayi ettikleri için. Tefriciye, herkes meşhur, kurslarda hemen dağıtırlar falan falan. 10 ben alayım, 50 ben alayım, 100 ben alayım falan falan. 4444 tamamlandı hesabı. Ama iş olmadı. Halbuki ateş gibi olması lazımdı. Edebe riayetsizlik var, huzursuzluk var, ihlassızlık var, manayı düşünmemek var, var oğlu var. Gaflet var, bir şey var yani. Onun için az kimselerle, hani biz 40 kişiyiz, birbirini biliriz hesabı kişilerle yapılabilirse bir şey, ateş gibi sirat eder. Salat-ı tefriciyenin bir adı da salat-ı nariyedir. Nar ateş demek. Niye nariye? Evliyaullah yapıyorlarmış, ihvana bölüştürüyorlarmış. Ateş gibi anında bitiyormuş o iş. Niye bizim iş bitmiyor ya? Yani ilime de bakmıyoruz ha. İşi biraz adete döktük yani. Olmaz. Şimdi o hatmi şerif taşları dedim, anladın? Sayıya riayet için yani. 500 kere La Havle-i Şerif okunacak. Her ilanda 100 kere oluyor ya. E şimdi 101 olsa sayının sırrı kaçtı. 99 kalsa anahtarın dişi eksik oldu, kapıyı açmaz. Onları hep yazdım. Kaynaklarıyla yazdım. O işte hatmi şerif taşları o sayıya riayet için dağıtılıyor. Bir tane Hacı Efendi gelmişti yaşlılardan. Dağıttılar öyle, efendinin yanına o da oturuyor. O da onu şey zannetmiş. Ne zannetmiş de beyaz ya. Badem mi, şeker zaten. Hatta ağzını. Mübarek adam efendi dedi, ne yaptın ya? Efendi anlamadı ona, bir baktı. Ağzına bir şeyler yapıyor. Ondan sonra ama cebine şeker gibi de mübarek. Zikir aletleri onun için hürmet edilecek. İşte okunurken yüksekte tutulacak. Okunmazken elin aşağıda olabilir. Tesbih de öyle. Çekilmezken elin aşağıda olabilir. Ama çekilirken mutlaka göğüs hizasına, kalp hizasına veya işte göbekten yukarı en azından ha. Ona riayet edilecek falan falan. İşte onun için o taşları dağıtan derken yani yanlış anlamayın, ne taşı ne oluyor falan diye. Milletin kafasına atmıyoruz taşlar. Zikir yani şey, lüle taşı deniyor ona. Çok hafif, kuş gibi bir taştır o. Kuş gibi. Böyle elinde var mı yok mu anlamazsın. Ama adı taş yani, lüle taşı da. Onun için hatmi şerif taşı diyoruz ona. Efendim, o kadar hafız gelse diyelim hatmi şerif bitti, taşlar toplanır geri. Taşlar toplanırken işte aşure oku. Pazar sabahı felancaya aşure oku diye bazı kere cemaat kalabalık olur. Bağırırdı Arif Efendi. Şeyden yani sesli bağırırdı ki adam duysun da okusun diye yani. Ama pazar sabahı hiç sese lüzum var mı? Yok. Kim okur? Mutlaka İsmail Efendi okur. Niye mutlaka İsmail Efendi okur? Çünkü öbür hafızların bildikleri bir yer var. Veya üç yer var veya beş yer var. Hani insan içinde okuyacağı zaman kendine güvendiği yerler. Anlıyor musun? Adam hafız da olsa her yerden aşağı giremez. Girer de çıkamaz yani. Öyle de durumlar olabilir. Bu sefer ne yapar? Belirli aşırları vardır hafızların. Hatta biz böyle çocukken tabii çok matraklığı da severiz yani. Beş sene evvel gelir, beş sene sonra gelir aynı aşırı okur. Biz onu da unutmazdık yani. Mübarek adam bir aşırı daha ilave etmemiş derdik yani. Onun için sabit okur. Efendi Hazretleri de ne ister? Sabit bildiği bir yerden okumasın. Neden? Bu cemaate Mevla nereyi vaaz ettirmek istiyor? Nereyi münasip gördü? O çıksın meydana. Onun için İsmail Efendi'ye ne yapar? İsmail Efendi daha o aşırı oku denene kadar hiçbir şey düşünmez. Bu da zor iş ha. Her hafızın yapacağı iş değil. O anda bir yerden okur ama Kur'an her yerine denk gelir yani. Ama o anda aklına gelecek. Biraz evvel hesap yapmayacak nereye okuyayım diye. Mevzu oradan çıkıyor. Onun için rahmetullahi aleyh öyle meşhur olmuş idi. Tevki Cafer Camisi'nde imam oldu. İşte başka yerden geldi oraya tayin herhalde. Çok eski zaman, 80'li yıllar ama ben hatırladım Trakya tarafındaydı zannedersem. Oralardan geldi oraya. Tevki Cafer de zaten ancak tamir edilmişti cami. İsmet Baba'nın tam karşısıdır. İsmet Baba Hazretlerimizin tekkenin Tam karşısındaki caminin adı Tevki'i Cafer Camii Şerifidir. Haziresinde çok büyük ulema evliya yatıyor derdi Efendi Baba Hazretleri. Yani Fatiha okumadan, yediye yapılmadan geçilmesin. Orada imam oldu. Sonra biz Recep Hocalarla, Recep Hoca, Ömer Hoca, işte Mehmet Hoca, onlar o cemaatle biz İsmail Ağa'da ders okurduk. Efendi Hazretleri'nin emriyle. Sonra bazı sıkıntılar oldu falan. Tevki Cafer'e indik. Onlar da medreseyi oraya taşıdılar. Çınar altından evvel. Dediğim 80'ler yani. Sonra çınar altına geçti bir medrese de. Tevki Cafer'de biz bayağı kaldık yani. Ders okuduk, okuttuk. İtikaf yaptık. Gecelerce yattık. Onlar bayağı kaldılar. Recep Hoca Efendi kardeşlerimiz. Şimdi de hizmet ediyorlar. Allah hizmetlerini meşgul eylesin. Yani bizim şimdi şalvalı cübbeli de medreseler de çoktur. Ve lakin bazıları Efendi Hazretleri'nin usulüne biraz katarlar. Bazıları da eksiltebilirler. Bazıları da sifille gidip resim de çektirebilirler. Bazıları sifille resim çektirebilirler. Bazı medreselerin hocaları veya medreseler. Şimdi ben bunlardan endişeleniyorum. Niye endişeleniyorum? Çünkü bir adam kalkıp rekaip namazı kılacağına haram işle daha iyi derse, bunun ehl-i sünnet olsa neye yarar? Bunu ehl-i bidat söylemez. Yani ehl-i sünnet bir adamsan ama öyle bir iş yapıyorsun ki ehl-i bidat yapmaz. Şimdi bununla teşrik-i mesai yapan şalvarlı cübbeli talebeler, mollalar, hocaların sorunu vardır. Ne sorunu vardır? Hadislere itikat sorunu vardır. Hadislere itikat sorunu nedir? Efendi Hazretlerimize göre Ruhul Beyan'da ne varsa, Gunye'de ne varsa, Mektubat'ta ne varsa, Risale-i Kusey'de ne varsa, bunların ki çoğunun kaynaklarını, yani çoğunun demeyeyim, bazılarını diyeyim, bazılarının kaynaklarını bulamayabilirsin sahihlerde. Ama Efendi Hazretlerimizin itikadı nedir? Meşayih hadis diyorsa hadistir. Onlar mutlaka Resulullah Efendimiz'den almışlardır. Belki de görüşmüşlerdir uyanıkken. Bizi alakadar etmez. Biz çünkü Gazali'ye güveniriz, Geylani'ye güveniriz. Kattesallahu esrarum. Bu itikadı ne yapar bu iş? Sıkıntıya sokmaya başlar. Yani Efendi Hazretlerine bağlı olup da itikadı bu noktada bozulursa yarın bundan bereket kalır mı? Kalmaz. Çünkü Efendi Hazretlerinin usulü Efendinin itikadına göre devam edenlerde bereket hasıl olur. Ve bereket devam eder. Bu itikadı değiştirenlerden bereket kalkar. Hele bir de Efendi Hazretlerine ne tazim etmeyen, makamını ikrar etmeyen, müceddidliğini vesaire. İman şartı değil, ben bir şey demiyorum. Ama madem ihvanız, biz bu itikattayız. Bu itikatta olmayanlardan da ne yapmamız lazım? İctinab etmemiz lazım. Neden? Muhabbetimize ehil değillerdir. İkide bir ne yaparlar? Arıza çıkarırlar. Öyle mi şimdi? Nurettin Hoca ile biraz görüştük, ettik, dedik ki ehl-i sünnet üst kimlik meselesi dedik falan. Bir de baktık İslamoğlu'na gitmiş. Yani arızalar oluyor yani. Şimdi biz burada efendiye bağlı bir Recep Hoca gibi, bir Ömer Hoca gibi, bir Mehmet Hoca gibi, anlatabiliyor muyum? Yani bizim fakirle birlikte okumuşuz, müzakere etmişiz, ömrümüz öyle geçmiş. Şimdi onlara ben Allah'ın izniyle kefil olurum. Neden? Talebe giderse o talebede hadise inanmama diye bir sorun yaşanmaz. Bak kefil olur. Ha, medreseye vereceksin, talebeye vereceksin. Ama şimdi onlar Efendim senin şeyini muhafaza ederler. Sadece onlar mı? Değil. Onlardan okuyan, binlerce elhamdülillah dünyaya yayıldılar o kanat. Efendim seni beni orada otur dedi buraya okut dedi. Efendinin emriyle, her şey efendinin emriyle. Konuş efendinin emriyle, otur efendinin emriyle, yaz efendinin emriyle, okut efendinin emriyle. 7-8 yaştan beri kontrol içerisinde. Yani laf dinleme meselesi, bereket itaattadır, teslimiyettedir. Kendi kafasına daha iyi işler yapabilir görünür ama bereketi kaçar. Ben şimdi diplomalara gitseydim okullara bu bereket asla olmayacak. Defansenin sözü var. Ondan sonra Saadettin Hoca'dan okuyayım dedim. Okuduğun yeter dedi. Laf dinledik. Biz de ilim heveslisiydik ama belki bereketimiz kaçacaktı. Ne olduğumuz belli değil. Okuduğun yeter dedi. Yani bazı yere de ilimdir diye de her yere de gönderiyor muydu? Göndermiyordu. Bu adam iyi alim, ehl-i sünnet, hoca, hacı falan. Çünkü neden? Ne diyorsunuz ona? Doku uyuşmazlığı. Meşrep meselesi. Ehl-i sünnet olabilir. Anladın mı? Zaten Hanefi Şafii hep el üstedir. O ayrılmaz. Maturidi Eşari de ayrılmaz. Orada ihtilaf söylemiyorum. Ama doku uyuşmazlıkları oluyor. Onun için Efendi Hazretleri'nin usulünde devam edecek adam talebe çocuğu vereceği zaman da medreseyi de seçecek yani. Öyle mi şimdi? Biz onlarla işte orada senelerce okuduk caminin içinde. Oradan sonra Tevki Cafer'e indik. Onlar zaten hoca oldular. Ondan sonra onlar çınar altına geçmişlerdi. Sonra yine geldiler. Yine Fatih'te var. İşte İsmail Han yanında varlar. Allah talebelerini, bütün medreselerimiz Efendimiz'in usulü üzere devam etmeye muvaffak eylesin. Amin. Amin. Onlara da özel dua diyorum. Çünkü biliyorum ki Efendi Hazretleri şunu okuturdu, onu okuturlar. İlave bir şey kendi kafalarından katmazlar. Usulü bozmamak lazım değil mi? Demin ne dedik? Usulden mahrum olanlar usulü zayi ettiklerinden mahrum oldular. Efendi Hazretleri'nin neyi eksik? Haşa kella. Hafızlığında eksiklik var mı? Taliminde var mı? Kıraatında var mı? Arapçasında var mı? Tefsirinde var mı? Hadisinde var mı? Fıkhında var mı? Usulü fıkhında var mı? Tasavvufunda var mı? Yok. Niye biz buna şimdi ilave işler çıkaracağız? Niye onun inandıklarından eksik inanacağız? Niye onun okumadıklarından fazla bir şeyler talebeye okutacağız? Araştırmanın sonu yok. Efendi onu engellemedi. Ben de 40 tane kitap okuyorum. Efendi bana izin veriyordu. Ama tasavvuf usulündeki kitaplar sınırlıdır. Ama ayet, hadis, tefsir dolu. Hepsine bakardık. Efendimiz'in zamanında da 30 tefsir, 20 tefsir, 40 tefsir açıyorduk yani değil mi? Beraber okunuyordu. Yani yazarken hepsinden istifade ediliyordu. Bunlar ayrı şeyler. Ama talebe yetişirken mayası düzgün olmalı. Kafası karıştırılmamalı. Çok da meraklılık iyi değil. Yani İsmail Hoca Efendi'yle orada da küçücük bir evi vardı, bir kat. Bir kat derken böyle hepten yere yakın böyle kulübe gibi. Orada senelerce kalır. Sıralı ibadet eder, zikreder. Ondan sonra. Sonra ben Ramazan'da hep umrelere giderdim. Evvelki seneler. Bu ara biraz birkaç sene nasip olmadı. İnşallah bu sene nasip olur. Sizi bırakamıyorum. Sohbet yapayım size diye. Bu televizyon da kuruldu. Başıma şey oldu ya. Diyorum televizyon var diye bir hizmet edeyim falan desin. Geçen seneyi hoş ezberlediğiniz yok. Geçen seneyi dinlersiniz bu seneyine. Ben ne yapayım? Bir gideyim olmazsa. Ondan sonra efendim Ramazan'da giderim umreye şimdi. Bayramada kalırdım bazı kere. Son 10 günlerde ekseri giderdim falan. Yahu izdihamlar Safa'da, Merve'de her yer izdiham zaten. Her sene bir bakarım İsmail Hoca oradan geliyor. Tek başına. Grubu yok. Arkadaşları yok. İşte dedim ya salihler, veliler sevmez kara gürültüleri. Şimdi iki arkadaş dırdırdır. Kabe'de bile dedikodu yani. Hakikaten öyle. Keşke becerebilsek yalnız durmayı da işte ben biraz özürlü gibi bir adam tabii. Muhtaç durumlarım var, hallerim oluyor. Ama da becerebilen ne âlâ tabii. Ya mübarek adam ya. Hacca gidersin orada bir de bakarsın Arafat'ta geziniyor. Oraya gidersin orada. Yaşlı da o zaman da yaşlı yani tabii. Benden belki 30 yaş fazla. 40 yaş fazla belki. Hiç ibadeti bırakmaz. Her Ramazan ya. Yani öyle görürdüm onu. Bazı kere görüşmek bile görüşemezsin kalabalıktan şeyden. Ya da dünya kelamı konuşmaz. Ciddi insanlar. Salihler böyle gidiyorlar. Arkaya işte bildiğin gibi şeyler, çöpler, samanlar kalıyor. Hadis-i Şerif öyle buyuruyor. Salihler cemaat cemaat gidiyorlar. Yedhebu salihune eslâfe. Ama ne yapalım? Biz salihlerden olamadıksa da salihleri seviyoruz. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Hocamıza rahmet eylesin. Amin. Kabrini nur eylesin. Amin. Gelemedim cenazesine. Öğlen namazı olunca zor oluyor. Geceleri uyuyamıyorum. Sabahtan sonra derslerim oluyor. Öğlen namazı saatinde külçe gibi oluyorum. Ağır hasta oldum. Oluyorum işte benim. Yani niye gelmedi, niye etmedi de düşünenler oluyor. Bak bugün biraz uyuyayım dedim öğlende. Yani bir iki saat uyuyayım dedim. Kuvvet olsun hani size sohbette falan. Uykuda az da yani ölüyordum. 40'a düşmüş haberim yok. Makinede şey olmuş. Ne onun adı? Ölçen makine, devamlı ölçen makinen şey bitmiş. Ne diyor sonra işte sensör demiş. Sensörü bitmiş. Allah Allah. Uyandım öyle bir de baktım. Bir ölçeyim dedim. Baktım esas öbür elden ölçen dese 40. Ulan bu nasıl 40 oluyor ben yaşıyorum 40 lan? Dedim sohbet mohbet yapamam bu akşam herhalde gidemem. Telefon edeyim de ben dedim yani. Yatıyorum aşağı diyeyim dedim. Sonra Hanım dedi, sen şimdi iyileşirsin, merak et. Biraz şekerli bir şey verdi bana. Sen dedi, akşam yine bağırırsın, çağırırsın sen dedi, merak etme dedi bana. Yahu dedim, hiç ümidim yok, nefes alamıyorum dedim ya. Elhamdülillah geldim yine. Bir toplantı da varmış, onu da unutmuşum. Bir de toplantı çıktı, bu sefer erkenden kalkmıyor, hediyelik gibi. Nefes alamıyorum. O vaziyet kalktım geldim, ne yapayım? Aşağıda bir yer yapılsa ev mi yapılıyor bana? Tapusu benim üzerimde mi? Kendi çoluk çocuğumu mu oturtacağım oraya? Yani neyse, toplantı niye? Size sohbet yeri olsun, temiz abdest alın, rahat edelim, hizmet olsun. Benim ne derdim var? Yani ben burada yer olsa bana ne, benim malım değil, mülküm değil. Ben resmiyette hiçbir şeyim de yok yani. Ama hizmeti birlikte yürüteceğiz inşallah. Allah ömür verirse insanların hidayatine vesile olur. Geçen şey internetten birkaç arkadaşlar şimdi dediler, ha bu aklı bana onlar verdi şimdi. Siz bir etiket belirleyelim, her hafta konuşalım hocam falan dediler. Çok uyanıklar çıktı falan. Geldiler 5-10 kişi. Daha da artıracağız o işi. Yani onlar bir altyapı kursun, bir heyet şey edelim de. Dedim falan. Fikir versinler falan. Baktım ne uyanıklar çıktı falan. Ya. O dedi ki senle hidayet buldum. O dedi senle hidayet buldum. Öbürü dedi senle hidayet buldum. İnsan seviniyor. Ben şimdi 40 tane fabrikam olsa ne olurdu? Babamın fabrikaları batmasaydı da 10 misli artsaydı da ne kârdaydım? Fazla mı yiyecektim bir lokma? Ne olacaktı? Ama bir kişi diyor ki senle hidayet buldum. O kadar seviniyorum. Ya Rabbi bunlara bağışlarsın diyorum. Kurban olduğum Allah'ım. Birine bağışlansam kurtarırım ahirette. Namaza başlayanlar, hanımı kapananlar. Hep gençler böyle. Hep senden namaza başladık. Bu yolu öğrendik. Tarikata girmişler. Cübbe şalvar giymişler var. Hanımlar çarşaf giymiş. Geçen bir hanım gelmiş çarşaflı bizim eve bir vesileyle. Bir hanım da tanımıyorum falan dedi, etmiyorum dedi. Sonra komşusu getirmiş, demiş ya bu açık dışıydı buydu falan. Allah Allah, maşallah demiş falan şey yapmış. Nereden demiş sen böyle birden hidayet buldun falan. Demiş senin kocandan demiş. Ya bir sohbet dinledim demiş, açıklıktan çarşafa geçmiş. Ortası yok yani, başörtü yok. Çıplaklıktan çarşafa geçtim demiş kadın ya. Bu hafta oldu yani. Ya ne insanlar, dünyanın her yerinde hidayet Allah yaratıyor. Efendi Hazretleri vesiledir. Bütün hepimizin vesilemiz odur mübarek. Kendimizde bir şey yok. Benden ne çıkar? Fitne çıkar, şer çıkar, fesat çıkar. Öyle nefsim itibarıyla düşündüğümüz zaman bizden hayır, kemal, hüsn, cemal beklenmez. Nefsimiz şerlerin yuvasıdır. Allah dostların hürmetine. Onlara kavuşturdu. Onları sevdirdi. Onları tanıttı. Şimdi ne diyelim? Nimetlerimize şükredelim. Vesilelerimize tazim ve hürmet edelim. Değil mi? Allah tarafımızdan hayırla mükafatlandırsın. Amin. Hayırlı uzun ömürle muammer eylesin. Amin. Bütün sıkıntılarından halas eylesin. Amin. Muratlarını tahkik eylesin. Amin. Dünya ahirette başımızda daim eylesin. Eksik etmesin. Amin. Onun için yani hidayet nereden geliyor? O mübareğin irşadından, hakikaten bu kapının büyüklüğünden. Yani öyle salihler, öyle veliler var ki. Ya işte mesela o kaymakam babası ne mübarek adamsa. Kimse tanımıyor değil mi mesela? Yani ne kadar belli değil mi? Tasavvufun ağırlığı, feyiz, bereket insanların simalarına yansımış değil mi? Ne ağır insanlar yani. Ne sabırlı, ne tahammüllü, rıza üzere. Yani Allah'ın böyle çok dostları var. Bizim de tanımadıklarımız da çok var. Allah Teala sevgilerini, muhabbetlerini kalplerimize ilka eylesin. Amin. İsmail hocamıza da bu vesileyle Rabbim gargayı gar rahmet eyleye, kabrin nur eyleye, derecesini âli eyleye. Efendim, o kadar tarikat dersleri, zikirler, bu kadar ibadetler, ne kadar. Bir ömür hep ibadetle geçmiş insanlar. Ya Rabbi çok hayırlarını göster ya Rabbi. Kabirlerinde, kabrinde eniş ve yoldaş eyle ya Rabbi. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah Allah Allah Allah Celle Celal ya Rabbi bu şehadetleri, bu tevhidleri hocamızın kabrine ihdâ eyledik, vasıl eyle. Amin. Ruhaniyetini haberdar eyle. Amin. Sen salih amellerin kendisi enis ve yoldaş eyle. Amin. Bizleri de oradan unutmamasını, dua etmesini nasip eyle. Amin. Allah'ım amin. Ailesine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, Hayırlı uzun ömürlerle, salih ameller ihsan eyle ya Rabbel alemin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi eyyühel veletten bu hafta Eskişehir'den geldiler. Alperenler Ocakları'nın başkanlarından. Ondan sonra Ahmet Efendi'ydi herhalde o. O Eskişehir il başkanı herhalde. Çok, çok mübarek adam. Çok nükteden adam. Ya dedim sen gel televizyonda bir şey yap, program yap. Milleti kırarsın geçirirsin. Mübarek adam çok. Ya dedi şu eyyühel veledi bir bitiremedik dedi ya. Dedim mübarek çok doğru söylüyorsun da biz de keyfimizden bağırmıyoruz, derdimizden bağırıyoruz dedim yani. Ya anlıyorum dedi. Takip etmediği bir mesele yok. Hangi sohbetin neresinde ne geçmiş? Mektubat-ı Şerife'de, Tergib-i Terip'te, Şifa-ı Şerif'te ya haftada belki 6-7 saat konuşma oluyor. Ya her kelimenin hemen peşini söylüyor ya. Maşallah zekasına da şey ettim. Ya o dedi eyyühel velet bitmedi ya. Dedim çok doğru söyledin bana da dedim teşvik oldu bu söylediğin. İnşallah dedim biraz hızlandıracağım dedim. Beni dedi perşembe akşamı dedi kimse aramaz dedi. Biliyorlar ki sohbet var dedi. Asla dedi perşembe saat sohbet saati bir kişi telefon etmez çalmaz dedi telefonu. Ben sohbette kilitlenmişimdir dedi. Ondan sonra da izlerim dedi. Tekrarlarını izlerim dedi falan. Yani maşallah insan görünce ki ehli var. Ehline ulaşıyor. Nadanlar var, naehiller de var ama anlamaz, dinlemez. Dinlese de güler geçer. Ama mesela Salih Tuna bile şey çıktı. Sıkı bir takipçi çıktı değil mi? Ben diyor radyoyu açıyorum diyor. Hep diyor Lale Gül Efem dinliyorum diyor. Ondan sonra çocuklar diyor ya baba demin dinledim bir daha niye dinliyorsun? E demek ki akıl sahipleri, yazar, çizer kişileri de etkileyecek konuşmalar oluyor burada yani. Çoluk çocuk muhabbeti değil bu. Öbür türlü olsa yani o da bir yazar çizer adam. Alt yapısı kültürü de var. İslami manada da. Malumatı diyelim. Şeyini bilmiyorum. Tam itikadını ben bilmiyorum. Değil mi? Biz de ona parantez içinde K.S diyelim. Değil mi? Evet. Ondan sonra yazıyor, ediyor. Yani ama hoşuma gitti. Ya diyor herifin biri dedi ki diyor İşte diyor peygamberden, vahiy peygamberden geliyormuş Cebrail'e dedi. Bu şirktir, bu müşriktir, bu gavurdu falan filan. Ya dedim ki diyor, ya ben de dinledim kardeşim. O onu demiyor ki. Peygamberin makamı Cibril'den üstündür. Allah'tan daha evvel onun ruhaniyeti ilk yaratılmış, o telakki ediyor falan. Hoşuma gitti yani. Onu anlamış. Maşallah. Mesela benim için bana hakaret etmiş, gülmüş, alay etmiş, de tarhana olsun çorba demiş. İnşallah bir tarhana yapıp çağırır. Her şeyi söylesin. Yeter ki derdimi anlasın. Vehhabi kafasıyla yaklaşmasın. Her şeye şirk müşrik demesin. Değil mi? Yani hoşuma gitti yazısı. Hatta bana okutmak istemediler falan. Sinirlenirim bir şey dedim. Ya ne sinirleneceğim? Ben benle dalga geçenlere bayılırım. Zevk alırım. Benle dalga geçenlere. Ama savunduğum değerlere... Yani itikadi konulara falan onlara kader inkar etmesin, meşahı inkar etmesin, hadisi inkar etmesin, anlamaya çalışsın. Şahsıma onu desin, bunu demesin. Hiç zerre kadar etkilenmem. Bak adam yani ilk üç yazı yazmış, değişik değişik konularda yazmış. Onlar hiç efendim beni alakadar etmiyor. Üzmüyor yani. Hatta da sevindim, memnun oldum. Neşem de yerine geldi. Dedim ne güzel yazmış ya adam dedim. Hiç olmazsa dedim şu davayı anlamış yani. O şirkle itham edildiğimiz konulardan biri o. İnternetlerde. Ama tabii bazı da bile bile yalan konuşan var. Bile bile yanlış konuşan var. Şey. Emine Şenlikoğlu çıkmış bir televizyon kanalına şimdi. Biz de suç duyurusu yapmak zorunda kalıyoruz. Bazı şeyler açıklamış falan neyse. Yani 3000 tane adamı var diyor. Öl dedikleri anda ölür diyor. Nerede bu 3000 tane? Ben niye öl diyeceğim adama bir defa? Hangi ayetten şu adama öl demek ya? Ben Allah mıyım, Resulü mıyım haşa? Nasıl insana öl derim ya? Bir. 3000 adam nereden uydurdular bunu şimdi? Böyle bir hezeyan olur mu ya? Ama bu kasıtlı yaptırılıyor. Bunu birileri ona ne yapıyor? Konuşturuyor. Hapishanede onu bana gönderenler gibi. Orada açıklamalar yapmış. Ben de şaşırdım. Ankara'dan bir savcı aradı demiş. Ağzıyla bir de bayağı anlatmış yani. Savcı dedi ki demiş şunu itiraf etsin çıksın. Ondan sonra demiş hakim beni ile görüştüm. E sen açık görüşe nasıl girdin? Avukat değilsin. E demiş ben becerikliyim. O ya bir şeyler anlatmış hani ben biliyorum. Bizim avukat kardeşimizi detaylı dinlemiş de ben vaktim olmadı. Yandan bir tek dinledim falan. İşte, hadisleri yine inkar eder. Sahih hadisleri inkar eder. Kertenkele meselesini gündeme getiriyor. Bilmem ne. Ya Sahih Müslim ya. Kur'an'dan sonra en sağlam kaynak Buhari sonra Sahih Müslim. Ha ben kertenkele öldürebilir miyim? Öldüremem. E 100 sevap var tek vuruş. 2 vuruşta 50'ye düşse yine öldüremem. Ben kertenkeleye taş atabilir miyim? Beceremem. Yani huyum başka benim. Ama ya bu hadis var mı sahihte? Sahih Müslim ya. Müslim'de olan bir hadis. Onun hakkında Buhari, Müslim Kur'an'ı bile şey etti ya. 3 talağı dedi verdi mi adam nasıl boş oluyor karı dedi. 3 talakla boş mu olmuş? Ne demek dedi adamın ağzında bu iş? Ya ayet et-talâku merraten. Talak 2 keredir. Ondan sonra ya tut fe'im şâkum bi ma'rufin ev tesrihun bi ihsanin. Bakara suresi. Sonra ya tutarsın ya salarsın yani üçüncüyle. Altta da fe'in tallaka. Bir daha talak verirse felâ tehellülehu. Daha gitti. Boş oldu. Helal olmaz ona diyor. E bu Bakara suresi ayeti. Çıkıp televizyona diyorsun ki 3 talak adamın ağzına verilmiş. Ne biçim din böyle bir şey yok. E bu ayet ya kardeşim. Bunu sen söyledin yani. Ondan sonra benden niye uğraşıyor? Ben seninle uğraşmıyorum. Ama kim ayetleri inkar ederse, kim hadis-i şerifleri inkar ederse, ben ona cevap veririm. Hakaret etmem. Sövüp saymam. Asla. Ama şimdi iş gelmiş nereye? 3000 tane adamı var. Öl dedikleri zaman ölürler. Kuyruklu yalan. Benim kimsem yok. Allah'ım var Celle Celaluhu. Bu cemaatte, ha burada bile yani sohbet yapıyoruz, ediyoruz. 3000 kişi yok ki. Sohbete gelmiyor bile adam yani. Nereden öl desen ölecek. Adam cemaate gelmiyor ya 3000 kişi. Ne uyduruyorsunuz ya? Bir kişi bile öl desem ölecek adamım yok. Niye adam yok? Çünkü öl deme adam yetiştirmedik ki biz. Yaşa deme adam yetiştirdik. İhya etmek için adam yetiştiriyoruz. Vur kır. İnsanı yitirir, kaybettirir. Kılıç yağdı, adam öldürttürür, yitittirir. Vaaz-ı nasihat, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek? Bütün derdimiz bu değil mi? İnsanları çekelim, insanları hidayete bulduralım, namaza başlatalım. E biz kendimizi tanıtalım da, beni tanısın, bana gelsin, ziyaret etsin, üye olsun, para versin, bilmem ne, böyle bir şey. Senelerdir biz yapmadık ki. Her şeylerimiz bedava, sitelerimiz bedava, üyeliğimiz yok, bilmem nemiz yok. Teşkilatımız hiç yok. Ben derim El-Fatiha deyince bizim cemaat dağılır. Bazısı da El-Fatiha demeden ayağa kalkıyor zaten. Birazdan olacağı gibi. Tabii. Benden evvel kalkıyor adam zaten. Halbuki kalkmaması lazım edeberiyatten. Ama kalkar. Bu da neyi gösteriyor? Benim böyle teşkilatlı 2000-3000 adamım olmadığını gösteriyor. Ve gelsen burada bir hareketlere baksan herkes bir şekil müşekkel vaziyette. Su içer. İşaret yapar, efendim kalkar, gider, girer, çıkar. Bu da neyi gösteriyor? Doğallığı gösteriyor yani. Burada şey mi yetiştiriyoruz ya? Tövbe estağfurullah. Yani bu lafı sen televizyonda söylüyorsun. Bir böyle inanmadığı bir şey insan nasıl konuşur? Konuşuyorlar işte. Onun için biz ilimle uğraşıyoruz. Ayet hadisle uğraşıyoruz. Anladın mı? Onun gibi filmle uğraşmıyoruz. Hemen dedim işte İran'ın yaptığı filme gideceğim şimdi dedi. İzlediniz mi diyor. İzlemedim ama hemen izleyeceğim, hemen izleyeceğim falan falan. Dünya kadar yalan yanlış şeyler. İşte Hazreti Ali Efendimiz niye yok diyor. Hazreti Ali doğmamıştı ki zaten. Ulan Hazreti Ali doğmamıştı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle 2 yaş arası var. Hayatının her safhasında Ebu Bekir var. Her safhasında. Diyelim ki 2 yaş arası olsa 10 yaşa tekabül eder. Hiçbir karede Ebu Bekir'siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filmini yapıyorsun. Tam bir Şia efendim şeyi operasyonu yani. E millet deli mi ya? Hemen işte onu izleyeceğim, hemen izlemeye gidelim. Onun için biz ilimle uğraşıyoruz. Filmle uğraşmıyoruz kardeşim. Biz diyoruz ilmi siyerden alın, kitaptan alın. Ne manasız manasız ajanların bilmem dünya çapında uluslararası mevzular bunlar yani. Görmüyor musun İran? DAEŞ'i kurduran da İran, Amerika ile beraber kurdurmuş. IŞİD'i yani DAEŞ'i kurduran İran. O bahaneyle ne yaptı? Ehl-i Sünnet'i kırdırdı, perişan etti. Bunlar Sünni dedi. Sünni bahanesiyle normal, el silah tutmayan, hiçbir şey yapmayan, halkı mahvetti, milyonları muhacir etti, insanların hırzına tecavüz ettiler. Neler neler. Ya bunlar görmüyor muyuz ortada yani? Hala ne yani sen? Efendim. Onun için biz ilmimizle, amel için, ihlas kazanmak niyetiyle sohbetleri dinlemeye devam edelim. Ondan sonra hidayet Mevla'dandır. Yaratan ancak Allah-u Teala. Bakarsın Mevla çok daha hidayetler yaratır. İnsanların hidayetine bizi vesile kılar. Ama tabi sapıtan olur. Yani sapıtan olmaz diyemeyiz. Ayrılan olur, terk eden olur. Ama yola gelen, yoldan çıkandan fazladır. Yani bizim cemaat açısından konuşuyorum. Yola gelen, yoldan çıkandan, yani Efendimiz Hazretlerine de ders aldıktan sonra ayrılan olmadı mı? Oldu. Ama milyonlar sebat etmiştir. Hani Efendimiz Hazretleri 60-70 senelik meşrikat hayatında. Milyonlar sebat etmiştir. 3-5 de ayrılan gördüm. Ama bu Efendimiz'in noksanlığına delalet etmez aşağı. Çünkü adamın kendisi kaşınır, canı ekşir ister. Ayrıldı yani. Başka tarikata giden oluyor. Veya hepten namaz abdesti bırakan oluyor. Çarşaflıyken şimdi filmde oynayan var. Benim tanıdığım. Yani benim başıma bir işler açtılar Eczetsik olaylarında falan. Çarşaflı karısı senelerce bizim hanımın arkadaşı. Şimdi filmde oynuyor çıplak. Ne yapacağız? Yani orada o zaman ajan mıydılar, değil miydiler onu bilmiyorum ama oluyor böyle şeyler. Oldu yani. Ama bu bir olur, iki olur, üç olur falan anlıyor musun? Ama yola gelen ve yolda sebat eden, hidayete erdikten sonra kaymayanlar fazladır. Allah bizi o çoklardan eylesin. Amin. Sebat etmeyen, şüphelere düşen azlardan etmesin. Amin. Amin. Şimdi buyurdu ki, Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri, sen eğer vaaz etme işiyle müptela olursan, siz de diyorsunuz ki bunu sen kendin oku, biz vaaz değiliz. Fakat hepiniz çevrenizde bu cemaatlara gelip gittiğiniz bilindiği için muhatap oluyorsunuz. Sen hocaya gidiyorsun, hocayı çok dinliyorsun, şu mesele ne oldu, bu nedir, bu ne değildir, sorular soruluyor size. Ben biliyorum yani senelerdir bu insanların huyu böyle. Sizin de konuşma adabında, bir de niyet meselesinde efendim dikkat etmeniz gereken hususlar var. Ben vaaz ediyorum diyelim, kendime vaaz etmekten acizim ama şekil olarak böyle görüntüdeyim. Sen de vaaz ediyorsun yani aşağıda. Yani ben burada biraz yarım metre beyler yukarı oturmuş olabilirim. Sen de aşağıda insanlarla muhatapsın. O zaman dikkat edeceğimiz, sakınmamız gereken iki haslet var. Buyuruyor ki ve nibtülite eğer müptela kılınırsan bihazel ameli bu vaaz etme işine ihteriz sakınmalısın yani sakın. Nereden sakın? Anil hasleteyni iki hasletten sakın. Burada kaldık. Değil mi? He? Ben öyle hatırlıyorum. El-ûlâ birinci haslet en tehterize sakınasın ve bunun gerisi vardı. Ayrı. Ente sen sakınasın. Neden? Mine tekellüfi efendim zorlanmaktan ne hususta fil kelam konuşma hususunda tekellüf. Tekellüf yani zorlanmaktan ziyade yapmacık. Yapmacık konuşmalar. Şimdi onu bir mana vereyim. O tekellüf de nedir diyor? Yani zoraki konuşmalar demek istiyor. Bil ibarat. İbarelerle. İbareler yani derin istilahlar. Derin istilah yani işte tasavvuf ehli arasında deyimler, tabirler. İşte efendim bir konuşma yapıyorsun ki kimse bir şey anlamıyor. Yani zaten niye yapıyorsun o konuşmayı? Anlamasınlar diye yapıyorsun. Anlamayınca ne olacak? Sen onların gözünde büyüyeceksin. Niye? Yani adam ne makamlara gelmiş ya? Bir saattir konuşuyor, bir şey anlamadık olacak. Zaten mesele ne? Esas mesele seviyeye inip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miracı en yüksek olan nebi, Hizişan. Sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldiği zaman onu anlayacağı dilde konuşuyor mu? He? Ama istese öyle konuşur ki Ebu Bekir Sıddık bile anlayamaz, değil mi? İstese Ebu Bekir Sıddık'ın anlayamayacağı istilahları konuşabilir. Nübüvvet istilahlarını. Ama halka konuştuğu zaman en edna bir zat, Bedir'den, çölden gelen bir zat bile, hiç medeniyet, yani şehir hayatını bilmeyen, kültürünü bilmeyen bir zat bile anlayabiliyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Anlayabiliyordu. Onun için hadisler bize ulaştı. Yani tabii bazı zor hadis-i şerifler var, ayrı dava. Şerh ister. Derin istilahlarla konuşmayacaksın. Yani şimdi mesela vel işaret, altta bir daha biraz daha izahat geliyor. İşaretlerle. İşaret, rumuz. Yani rumuz Türkçeleşmiş. Remz ediyor. Yani ima, ima yollarıyla. Mesela şimdi efendim bir konuşma yapıyor. Konuşma yaparken millete bir şey anlatacak. İşte efendim insanlara bir yer, bir şey işaret ediyor. Adam manasını anlayamıyor. Diyor ki acaba bu bundan neyi kastetti? Şimdi o lafın 5 tane manası var. 40 yere gidebilir. Maksadı nedir? Bunu anlaştırmıyor. İşari manalarla konuşuyor. Ondan sonra ben de yani tasavvufi tefsirler var elimde. İstilahlar var elimde. Şimdi bunlarla ben de ders yapabilirim. Ve saatlerce konuşabilirim. Ve konuştuğumdan da bir şey anlayamayabilirsiniz ha. Var yani öyle kitaplarım da var. Ama şimdi bu maksat mıdır? Bir derdimiz nedir? Kur'an'ı sünneti öğrenip, amel edip ahireti kazanmak. E şimdi burada biz kimse birbirimize hava atmak için ben tasavvufta ileriyim, işte benim sizin hiç anlamadığınız ilimlerim var. Bu iyi bir şey değil. Bunlardan sakın diyor. Vel ve taammati. Taammat yani batıl kelimeler. Tasavvuf ehline ait bazı batıl kelimeler. Bu batıl, bazıları batıl diyor şerhlerde. Bazıları batıl demiyor da diyor ki gizli. Mesela Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri ne diyor? Bizim kitaplarımıza bakmak haramdır diyor. E niye yazdın mübarek o zaman bu kitabı diyorsun? O da senin gibileri imtihan etmek için diyor. E sen imtihan müessesesi misin diyor. Diyorsun. O da diyor Mevla da beni bu işe koydu diyor. Ben de kafamdan iş yapmıyorum diyor. Onun için çok insanlar zaten mesele nereden belli oluyor? Muhyiddin İbn Arabi'den. İbn Arabi'ye veli derse zaten kendisi de yarım evliya oluyor. Muhyiddin Arabi'ye kafir derse aşağı İbn-i Teymiye gibi zaten yoldan çıktığı kesinlikle anlaşılıyor. Çünkü neden? Niyeti iyi değil. Onun bu kadar ibadet eden bir zatı, bu kadar Allah dostu olan bir zatın sırlarından bu kadar ilmi olduğu halde bir şey anlamaya çalışmamış, direkt kafir diyorsa demek niyet iyi değil. Yani aklını oraya yormamış. O ne demek istediğini anlamaya çalışmamış. Şeyh-i Ekber, en büyük şeyh diye tasavvuf ehli arasında geçiyor. Tarikatının adı Ekberiye tarikatı. İbn-i Arabi Hazretleri'nin tarikatı, Ekberiye. Büyük bir tarikat, tasavvuf ehli. Yani Osmanlı'nın hemen hemen hepsi Ekberiye tarikatından idi. Etkilenmiştiler. Diyelim Celveti'ydi, İbn-i Arabi ekolünden etkilenmiş. Halveti'ydi, İbn-i Arabi ekolünden etkilenmiş. Etkilemediği bir yer yok. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden sonra İmam-ı Rabbani'den gerisi de etkilenmiş. Mesela Hacı Muhammed Paris'a, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri ki Allah'ın beni yaratmasının gayesi Hacı Paris'a'yı yetiştirmekti diyor. Hacı Paris'a Evliyaullah'ın reislerinden ama İbn-i Arabi etkisi nedir? Yani burada İmam Rabbani'den sonra bir İmam Rabbani'ye bu şeye çok yönelmiş, mektubat, çok mektuplar yazmış. Farkındaysanız okuyoruz. Hep mektuplarda ikide bir İbn Arabi'ye bir işaret bu hususta Şeyh Efendi hata etmiştir veya bu hususta uymamıştır. Keşfinde hata var burada. Bu derste vardı yine. Bu son mektubatta vardı bu hafta. Dün değil miydi? Dün. Dün okuduk da. Dün de derste vardı. Hiç mektubat sifte yok herhalde sizde. Hiç lazım değil değil mi mektubat? İtikat mektupları hem de yani. Ne meraksız adamsınız ya. Ya hoca bir perşembe zaten uzun konuşuyorsun. Bir hafta yetiyor bize diyorsunuz tabii de. O ayrı bir konuşuyoruz. Burada ayrı konuşuyoruz. Orada ders var. Hakiki ders var yani. Ha ciddi manada ders var. Adam kitabı eline alıp ibareyi oradan sökebilir, uğraşabilir yani. Ondan sonra efendim, bu tasavvuf elin arasında gizli istilahlar var, tabirler var, deyimler var. Kendileri anlayacağı dilde onu konuşuyorlar. İşte diyor, hakkı ne diyor efendim? Tayyün evvel. İlk tayyün. Sen şimdi tayyün evvel nedir anlamıyorsun? Halbuki Hakkati Muhammediye diyor. Ya nuru evvel diyor, aklı evvel diyor. E sen şimdi orada onların hepsi esasen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk yaratıldığı nura gidiyor ama o tabirden o manayı lügata baksan bulamıyorsun. Lügat onu çözmüyor. Fena fillah diyor. Nedir şimdi fena fillah? He? Onu biraz fazla duydunuz herhalde ama fena fillah çok derin bir tabir yani. 5 saat konuşsan çıkamazsın içinden. Beka billah. Beka billah. Nedir beka billah? Fena fillah, beka billah diyor. Vaslı uryan diyor. Yani bunlar önemli şeyler. Ama bunları yani genel halka vaaz ederken, konuşarak, tekellüfe girmek, işi zora sokmak, yapmacık laflar etmekten sakınmak lazım. Ondan sonra vel ebyati, beyitler, yani şiir, vel eş'ari, şiirler, efendim, beyit iki mısrası olana beyit deniyor. Şiirin aruz ehli, aruz yani bu edebiyat, şiir ilmine aruz ilmi deniyor. Vezin, kafiye meseleleri. Orada efendim, iki mısra olursa ona beyt deniyor. Tabii daha uzunlar olsa şiir oluyor o. Bunlardan sakınmak lazım diyor. Ama Efendi Hazretleri şiir okurdu. Kendi şiir söylemezdi. وَمَا عَلَّمْنَا شِعَرَا وَمَا يَنْبَغِيْلَ Biz ona şiir öğretmedik diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten şiir söylemek ona yakışmaz. Eğer şiiri güzel becerebilseydi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyecekti müşrikler? Zaten güzel şair idi. Zaten dediler. Kur'an'a da şiir dediler. Efendimiz'e şair dediler. اَمْ يَقُولْنَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِي رَيْبَ الْمَنُونَ Ayet. Yoksa onlar bu bir şairdir. Nasıl olsa birkaç zaman sonra yaşlanır ölür biz de kurtuluruz diye bekliyoruz mu diyorlar. Yani şair olduğunu dedikleri Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Ama Kur'an-ı Kerim şiir değil. Sana şiir öğretmedik, şiir söylemek sana gerekmez. Ve yakışmaz. Onun için ama başkasının şiirini naklederdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı şiirler, Lebid'in sözü gibi, Bukhari'de de var. Şiirler nakleder, beyitler nakledebilir. Ama kendi onu söylemek için ne yapmaz? Kafiye tutturayım, vezni denk getireyim, sonlarını uydurayım diye cümleleri böyle kurmak üzere beynini oraya yoğunlaştırıp da millete öyle vaaz edeyim derse bu İslam'a uygun değil diyor. Konuşmalarda çok edebiyata ne yapmamak lazımmış? Girmemek lazımmış. Orta yollu gideceksin. لِيَنَّ اللّٰهُ تَعَالَى Çünkü Allah Teala يُبْغِزُ kızar, buğz eder. Kimlere? El-mütekellifin. Mütekelliflere. Ne demek mütekellif? Zoraki, yapmacık şekilde her işte. Elbisede öyle, konuşmakta öyle, misafir ağırlamakta öyle. Zoraki ve yapmacık şekilde. Külfetten geliyor. Mütekellif kelimesi Arapçada külfetten geliyor. Külfet de meşakkat, zahmetten geliyor. Yük yani. İlave bir yük. Ben şimdi ne gelirse ağzıma konuşan bir adamım, öyle mi? Hayır, anlatamam. Ne gelirse derken sövüp saymıyoruz herhalde. Ya yani bir hesap yapıyor muyum? Bir program yapıyor muyum yani? Şu kelimeyi kullanayım, şurada şunu kaldırayım, şunu koyarsam şununla sonu denk gelir, hecesi uyar, vezni çıkar. Böyle bir şey var mı derdimiz yani? Yok. Ama ben şimdi burada şiir ve beyit gibi konuşayım. İşte şöyle bir edebiyat yapayım falan dediğim zaman mecaz yapayım, istihare yapayım, kinaye yapayım, edebiyat kaidelerine göre hareket yapayım. Dediğim zaman ne oluyorum? Zora giriyorum yani. Çünkü düşünmem lazım, taşınmam lazım, kaşınmam lazım. Ondan sonra sana bir şeyler konuşmam lazım. Ama Allah Teala ne buyuruyor Habibine? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. قُلْ مَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرُ Ayet. Habib söyle ki ben sizden tebliğ karşılığı ecir ücret istemiyorum. Para istemiyorum. وَمَا نَمْنَ الْمُتَكَلِّفِينَ Ben zoraki iş yapanlardan, yapmacık iş yapanlardan değilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasaklanmış. Zaten onda o huy yokmuş yani. De ki ben bunlardan değilim. O zaman bizim de olmamamız lazım. Madem sünnete ittiba, ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Ene ve etkıya ümmeti bura'a ümmet tekellüf. Bazı rivayetlerde ene beri ümmet tekellüf ve salihü ümmeti diye de geçer. Ben yapmacık işlerden, zoraki işlerden beriyim. Uzağım yani. Hiçbir işte ne yapmam? Efendim böyle külfete girmem. Allah ne verdiyse, anladın mı? Yemekte de öyle. Allah ne verdiyse. E şimdi bizim hanımlar falan şu evde bazıları külfete giriyor çok. Niye? İşte beş çeşit yapayım, şunu yapayım, beşte şu poğaça yapayım, ikide şu keki yapayım, onu yapayım, bunu yapayım. İşte kime yapacak? İşte evde kocasına karşı da çok yemek. Misafire bile yasak. Nerede kaldı ki kocana veyahut da çocuğuna? Zorakiler el yüzüme. İnsan hazırda ne olur? Bir şey yaparsın. Allah ne verse yersin gidersin. Ama her işte böyle. Elbise. İşte şunu şuna uydurayım. Şunu şu renge uydurayım. Anladın mı? Şu kafamda şu olsun. Ayağımda bu olsun. Ya ne rast gelirse alsın. Giyersin gidersin. Tabii ki yazın kışlık giymezsin. Kışın yazlık giymezsin. O kadar da enayi değilsin herhalde. Ama yani böyle hesap kitap işleri vaktimiz yok. Vaktimiz yok. E sen diyorsun bana hocam sen çok şık giyiniyorsun. Ben hiç şık giyinmem esasen. Zor lan. Kavga çıkar yani. 40 kere kavga ederim ben. Niye onu ütülüyorsun? Ütüleme. Ya bunu ne bir şey veriyorsun? Üstünü çıkar. Ya niye çıkarayım arkadaş? E kirlenmiş. Neyi kirlenmiş? Kirlenme yok, bir şey yok. E kavga çıkıyor, bir şey oluyor. Yani sen veriyorlar, ne veriyorsa giyiniyor. O ayrı bir şey. Ama kendim hesabımı, kitabımı ona göre yapmam. Ne gelirse onu giyerim. Bırak diyorum Mahmut Hoca kaç yere sarık dursun kafam. O ile diyor ki bu sarığı takalım. Takıyor bir sarık bana. Yani tamam, güzellik de iyidir. İnsanlara hoş görünmek vesaire. İslam'ın süsünü göstermek ayrı bir şey. Kudü zînetekum inde kulli mescid. Her namazgahta namaz kılarken zinetiniz, süsünüzü takınınız. Bu tamam ama o zaman insanlar görmediği yerde de teheccüd kılarken o zaman çok güzel, akpak, tertemiz giyin, öyle mi? Teheccüdü neyle kılıyorsun? Pijamayla. E ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? O zaman sen millete süsleniyorsun. E Allah'ın süslenmeye ne ihtiyacı var? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a hakkı ve yütezeyyenele. Madem bir misafirin gelse süsleniyorsun, ha şurada düğmenin bir açık mesela, ne kadar kızıyorlar bana. Evden şimdi telefon bile ediyor ara sıra. Diyor ki söyleyin hocaya düğmesini kapat. Burası açık oldu. Ne olacak bu? Avret yeri değil ki kardeşim. Ben de nefes alıyorum. Boğulacak mıyım yani şimdi? Ama birisi geldiği zaman, hele ki kaymakamsa falan, valisi hepten, boğazını sıkacaksın az daha. Kran tuvalet falan filan. Oo bakansa falan. Uf uf uf. Ne bu? Peki namaz kılarken, Allah'ın huzuruna çıkarken böyle disiplin yapıyor musun? Tertip alıyor musun? Almıyorsun. O zaman ne? Yani hadis-i şerif diyor ki Allah'ın buna ihtiyacın var. Ya haşa ve kella. Ama hadis-i şerif buyuruyor ki gelen bir misafirine süsleniyorsun, temizleniyorsan süslenil, kendisi için süslenilmeyi en çok hak eden ancak Allah'tır Celle Celaluhu. O zaman namazını kılarken de cübbesiz kılma değil mi? Yani mesela ben entariyle kılıyorum bazı kere. Yanlış. Cübbe giymek lazım. Efendimiz dedi, yahu dedi, bir kere dedi, hayatımda dedi, cübbesiz namaz kıldım. Bir kere. Şalvarı var, bol. Kabir namazı kılıyorum, nasıl olsa oturarak kılıyorum dedi. Evde, eski buradaki evi küçüktü. Böyle minare gibi bir ev. Alaaddin Efendi babamız yaptırmış o zaman. Üst katta küçücüktü, biz o zaman giderdik evinde. Odalar böyle sallanır, yıkılacak zannedersin bir yerden geçerken. Orada oturdu 30-40 sene, 50 sene mübarek. Efendim senin usulü bu. Efendi dünyaya zerre kadar meyletmemiş. Zerre kadar. Ondan sonra ya dedi nasıl olsa kabir namazı oturarak kılınıyor dedi. Cübbeyi almaya üşendim dedi. Yani tabii şalvarı var. Şalvar lan dedi kılıyorum. Abdullah Hoca var Allah selamet versin. Benim de hocam. Efendim senin küçük oğul. Abdullah Hocamız. Mübarek. Allah dünya ahiret selametini ihsan etsin. Maddi manevi sıkıntılarından halas etsin. Amin. Abdullah hocamız, efendim torunu var ya Muhammed Fatih Hoca işte. Onun babası yani. O pek görükmez o da. Diyelim ki evliya görükmez, eşkıya ortalıkta gezer. Abdullah hoca mübarek işte. O da küçükmüş, çocukmuş yani. O da diyor kapıdan geldi diyor bak. Aa hocaya bak hocaya, cübbesiz namaz kılıyor demiş. Yani dedim diyor. Vay anasını, yakalandık dedim diyor. Ya evde gece kabir namazı kılıyoruz oturarak, kimse yok. Şal var lan kıldık dedi ya. Bizim uşak geldi dedi, böyle dedi. Kapıdan. Küçükmüş. Mevla konuşturuyor. Çocuktan al haberi. Onun için cübbe ziynet. Entarin de olsa, şalvarın bol da olsa, sen hepten öyle bir dar pantolon giriyorsun ki pijamadan beter. Hiç olmazsa pijama biraz daha bol. O sizin dar pantolonlarla namaz kılınır mı ya? Bir de milletin önüne geçiyorsun, arkanda saf var. Vah vah vah vah vah. Nasıl bu namazlar olacak? Her taraf meydanda, şekiller meydanda, daracık sıkıştırılmış vaziyette. Bacağınıza zor giriyor, böyle çekiyorsunuz bazınız. Böyle çeke çeke duruyorsunuz. Soba borusu gibi derdi Efendi Hazretleri. Yapmayın böyle, biraz bol giyinin kardeşim ya. Hadi şalvar, büyük şalvar, Yavuz Selim şalvarı giyemiyorsan. Yani ağın biraz bol olsun, avret yerlerin rahat olsun, ondan sonra çocukların çok olsun. Çünkü sıkıştırıyorsun, sıkıştırdıkça zürriyetin kesiliyor. Genetiğin bozuluyor. Erkekliğin azalıyor. E bunu tıp da söylüyor. O bölgede öyle sıkıştırılmaya gelmez. Allah Allah. Yani insanları, bu gavurlar mahvetmek için bu modaları çıkarttılar. Bizim millette Fransız, İngiliz modasına çok merak. Bol yaptırın ya. Ne olacak? E şimdi bizde de tabii ortası yok. Aslında çarşambada bir sektör daha kurabilirler. Şalvar tolon sektörü. Yani ne yapacaksın? Ya bu adam büyük şalvar giymiyor. Dar pantolon var. Orta bir şey de piyasada yok. Kendi özel diktirmeye de çıkarsa da biraz pahalı oluyor. Böyle bir standarda bağlasınlar şunu. Avret yeri biraz bol olarak ağır olsun biraz. Hafif ağır olsun. Biz de bunu moda yapalım. Var zaten he. Onları giyin o zaman. Ne var da giymiyorsunuz? Bana fikir uydurtturuyorsunuz da burada. Yapın öyle. Mübarek adam. Evet. Yani her işte hadis-i şerifte özellikle söz meselesi hadis konumuz. Ne buyuruyor? Ebu Davud da bu usta bab açmış. Konuşurken sözleri özenle seçen, böyle kelimeler nasıl? Bazı öyle var. Şeyler hep öyle oluyor. Ne onların adı? İlahiyatlar falan şeylerinde ne yapıyorlar öyle? Şeyler hazırlıyorlar. Sempozyumlar veya aralarda böyle programlar hazırlıyorlar. Profesörler çıkıyor. Seminerler oluyor. Doçentler çıkıyor, beyefendiler. Zaten hiç kağıda bakmadan da konuşamıyorlar. Ve konuşurlarken hep dediği gibi falan. Ama lafları da özenle seçiyorlar. İşte kelimeler ona göre hazırlanmış. Bakıyorsun böyle, Allah Allah ne demek istiyor acaba diyorsun. Ha şimdi Mevla bunları sevmiyor. Ne buyuruyor Ebu Davud'da? Hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem İnnallâhe azze ve celle yubigzul belîgâ biner ricâl. Erkekler içinde çok belagatle, fesahatle konuşmaya çalışan, kendiliğinden konuşan müstesna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fesahatta, belagatta zirveydi. Ama hiçbir zaman bir kelimeyi seçerek konuşmaz. Vay ile konuşur zaten, o başka. Ama اَلَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِي تَخَلُّلَ الْبَقَرَةِ بِلِسَانِي. Nasıl ki sığır diyor, diliyle otları yerken böyle aranıyor. Akıllı sığırsa tabii, tam öküzse, o ne gelirse yer. Ama akıllı hayvan bile ne yapıyor? Otlar içinde ayrım yapıyor. Özenle seçip de yiyor. İşte İneğen diyor, diliyle otları ayırdığı gibi adam olup da laflar içinde sözleri ayıranlar, yani ben bu kelimeyi mi kullanayım, bu kelimeyi, ulan sen onu düşünene kadar zaten dediği gibi mevzu bitti yani. Millet seni dinliyor burada, Allah ne verdiyse iyi niyetle, ihlasla millete bir şey anlatacaksan anlat yani. Sen burada şimdi o kelimenin yerine onu mu kullanayım diye düşünürsen şerit kopar. İkincisi, tabii onları önceden yazıyorlar. Çünkü orada konuşurken onları seçemez. Seçemediği için önceden ne yapıyorlar konuşacaklarını? Yazıyorlar ki ondan sonra da orada çok edebiyat geçiyor. Edebi cümleler geçiyor falan falan. İşte bunları Mevla Teala sevmez buyuruyor hadis-i şerifte. Çünkü bunun sebebi nedir diyor. Şimdi mevzu nereden çıkıyor? Niye sevmiyor ya? Adam güzel konuşuyor. Edebiyatlı konuşsa ne zararı var? Burada mesele şuradan geliyor. Burada tabii din işinde olursa, vaaz işinde olursa özellikle. Ama adamın dersi zaten şiirse, yani çocuklara edebiyat dersi veriyorsa, vezin kafiye aruz tutturacaksa, o ayrı bir şeyden bahsediyoruz. Ama sen topluma vaaz ediyorsan, nasihat ediyorsan veyahut da biri sana bir şey konuşuyor, soruyor, konuşuyorsan, anlayacağı dilde hitap edersin. Allah öğrettiklerini anlatırsın. Ama eğer kelimeleri seçeyim diye düşünüyorsan, senin bu düşünmeye payın var mı? Yok. Sen bu payı buluyorsan, bu fırsatı buluyorsan kendine, demek sende ne var? Gösteriş var. Çünkü Allah adamı olsaydın, o anda Mevla'nın öğrettiklerinden o kişiyi namaza başlatmak için, değil mi? İçkiyi bıraktırmak için veya faizden vazgeçmek, neyse, konu neyse, gündem neyse, Allah için bir şey anlatacağın zaman, senin burada şu kelimenin yerine şu kelamı konuşayım diye düşünme payın olmamalı. Eğer bu şeyde ayrım yapacak kadar kendine sahipsen, mukayyetsen, demek sende ne var? Riya bahisi ve saiki var. Ondan sonra fesahat izhar edeyim. Düzgün konuşma göstereyim. Sonra beraat deniyor bunlara. Arapçada yani edebiyat demektir. Bununla ne olayım? Mümtaz olayım. Ne demek mümtaz? Herkes desin ki ne biçim konuşuyor. Ne güzel konuşuyor. Adamdaki cümleler ne okkalı. Yani bazı böyle insanlar var hakikaten. Ama özellikle yapıyorlar bunu. Seçici kelimeler kullanarak yapıyorlar. Bunların hepsi şeriatta mezmumdur, kınanmıştır ve reddedilmiştir. Ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ela agah olun. Yani bu Sahih Müslim'de de alıyor. Burada diğer kaynakları da veriyor. Agah olun yani dikkat edin. Heleke helak oldu. Kimler helak oldu? El mütenatta'un. Konuşurken, kelamları seçerken son derece derin gidenler, çok edebiyatlı konuşmak için dibine inenler helak oldular. Ne demek helak oldular? Maksatlarına eremezler, insanlara bir şey anlatamazlar, insanlarda tesir ve etki sağlayamazlar. Çünkü bir insan Allah'ın zikrinden gafil olursa, Mevlasını unutursa, ahireti düşünmezse, ihlas taşımazsa, ancak bu adam yani şu kelimenin yerine şunu seçeyim, bunu konuşmayayım, şunu konuşayım de beğenileyim diye düşünebilir. Ama Allah adamları beğenilme derdi olmaz. Cümleler devrik idi, kopuk idi, sonları vezinsiz idi. Bize ne bundan? Kimse de onu ne yapmaz? Efendim ya bu adam hakikaten Allah adamı, içinden geldiği gibi Allah için konuşuyor der. Öbürleri helak olur. Ne demek helak olur? Çünkü ahireti düşünmez. Mahşeri düşünmez, cehennemi düşünmez, Mevla'yı zikretmez. O zaman ne hesap eder? Ben şimdi bu millete bir konuşma yapacağım. Evet. Burada nasıl kendimi beğendirebilirim? Nasıl sevdirebilirim? Hangi kelimeler, hangi cümleler? Hatta işte fıkra anlatacak veya şunu yapacak. Her şeyi seçer. Hazırlık yapar. Bunda Mevla sevmiyor bu işleri. Onun için sen yavrum diyor, vaaz edeceksen, insanlara bir hitabet yapacaksan, bir konuşma yapacaksan Allah'tan iste. Mevla'nın açtığıyla, fütühatıyla gelenlerden anlat. Çünkü vel mütekellif, tekellüf yapan kimse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehyedildik buyuruyor. Kimdir? El mütecavizu, aşandır anil had, sınırı aşandır. Allah Teala tekellüfü yasaklamış. Her işte yasaklamış. Yani demin dedim, Selman radıyallahu anh'a misafir geldi. Evine misafir geldi. İşte ne varsa hayrutta ma hazar, yemeğin en hayırlısı hazırda ne varsa odur. İşte önüne bir şey çıkarttı koydu. Ama tabii insan şunu da düşünüyor. Yahu ben sana haber verdim kaç saat evvel veyahut kaç gün evvel geleceğimi. Ne demektir bu? Bir şeyler hazırla demektir. E şimdi Hazreti Selman da radıyallahu anh bulduğunu koymuş. Bir şey de hazırlamamış. Adam da herhalde bir Acaba mı dedi falan. Hani bazı da şöyle oluyor. Adam diyor şimdi önümüze koydu bir zeytin peynir. Biz de buna dayanırız. Arkada börek gelir, tavuk gelir. Bu sefer burada tıkanırız. Onun için yavaş yavaş az bir şey yiyor, böyle bekliyor falan. Sen de o zaman ne diyeceksin? Ye ye diyeceksin, arkası yufka diyeceksin yani. Çünkü adamı da bekletme, beklentiye sokmayın. Bazı da böyle saatlerce adam bekleyen var ya, bir şey gelecek diye. Herif de geleni koymuş zaten. O da diyor Allah Allah, daha fazla beklentiye girmiştim ben. Kokular geliyordu meğer, yan komşudan geliyormuş mesela. Ya kardeşim, yani tamam getirecek adam da ne varsa birden koysun arkadaş. Ya bazı yerlerde de var, yemeğin ortasında tatlı geliyor. Konya'da mı bir yerde öyle? Örf, örf. Çorba, bakla, şey işte. Ondan sonra iki çeşit, üç çeşit. Normal yemek bitti daha. Tatlı da geliyor, sen artık ne diyorsun? Tamam diyorsun, koy veriyorsun tatlıyı mat. Ondan sonra yemek başlıyor bir daha, esas yemek. Su börekleri, tepsiler geliyor. Allah Allah! Yani bazı da böyle memleketler olabilir. Yani tekellüfe, zoraki işlere lüzum yok. Baştan dersin şunlar şunlar var. Veya dersin al hepsi burada. Ne yapacaksın? Hazreti Selman da dedi ki levla enna nühina ani tekellüf le tekellefne aleküm. Hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi zoraki işlere girmekten yani yanında olmayan, evinde olmayan bir şey borç almak veya çarşıya git, pazardan al yani o an için kendini zahmete sok yani ha. Ne olacak? Burada olanla da insan doyar. Biz dedi zora girmekten, zoraki işler yapmaktan yasaklanmasaydık iyi bir zoraki bir ziyafet yani mükellef bir sofra diyorsunuz. Bak o da buradan geliyor. Külfet. Tekellüf. Mükellef bir sofra denir. Türkçede kullanılıyor bu mükellef. Yani külfetli. Adam zahmete girmiş. Canı çıkmış sofrayı hazırlayana kadar. Belki de borca da girmiş. Ha ben dedi size iyi bir hazırlık yapacaktım ama hadis-i şerifte nehyolunduğumuz için dedi bulduğunuzu yiyin dedi yani. Ne kadar normal, sahabe ne kadar dürüst, efendim ne kadar doğal, tabii insanlar değil mi? Bizde olsa çok ayıp değil mi? Bu laf denir mi? Rezil oluruz. Çünkü biz Allah'a karşı rezil olmaktan utanmıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı mahcup olmaktan utanmıyoruz. Bizim varsa yoksa o Ahmet ne dedi, Mehmet ne dedi, komşu ne dedi? Bizim derdimiz insanlar olduğu için mahcup olurum, utanırım diye zahmete giriyoruz. O hadis-i şerifle amel etti. Hiç de utanmadı değil mi? Niye utanacak? Evet. Yani peki misafir için hazırlanmak caiz değil mi? Yahu caiz olmaz mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Misafirinize ikram edin buyurdu. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fellükrimu dayfe. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Müslümansan ikram et. Gavur musun ya Alman usulü? Bir çay ısmarlıyorsun, parasını sen ver diyorsun. Müslümansan ikram et diyor. O ayrı bir şey. Sana hazırlanma dedik mi? Ama gücü yetmeyen zahmetlere borç alarak veya çoluk çocuğun nafakasıdır. Yani çoluk çocuğun bir ihtiyacı olan bir şeyi. Sen buraya saçıp sarman bir lüzum yok. O da yer doyar var yani. Bunu söylüyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Ebu Sa'd-i Hudri Hazretleri bir yemek yaptım. Sahabeyle beraber geldiler. Yemeği önlerine koydum. Birisi dedi ki ben oruçluyum. Sahabeden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Da'akum akukum ve tekellefe lekum ve yekul ahadukum inni saim. Kardeşiniz sizi yemeğe çağırmıştı. Bir de tekellüfe girmiş. Zahmete girmiş. Külfetli bir de sofra kurmuş. Yani o zamanın külfeti tabii bizimkinin şimdi binde bir etmez de. Bizde en fakirimizde bile sahabeden fazla yemek var. Yani zahmete de girmiş. Şimdi sizin biriniz kalkmış oruçluyum diyorsunuz. Olmadı bu yakışmaz dedi. Ne demek istedi? Oruç, nafile orucu ev sahibinin memnuniyeti için ne yaparsın? Açarsın. Sonra oruç sana vacip olur. Vacip olduğu için başka gün tutarsın. Ama kendisi bunları yapmayın buyurmuş ama biri de yaptığı zaman da yani bir yemek ikram hazırladığı zaman da ona da ne yapmamış? Kızmamış yani ne yaptın falan. Hatta adama ne demiş? Orucunu aç demiş. Ya bak adam zahmete girmiş, yemek yapmış. Şimdi oruçluyum denmez demiş yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. İslam denge, istikamet, ifratla tevhid arasında ölçüyü muhafaza. Efendim, böyle yaparsanız tekellüften kurtulursunuz. Çünkü tekellüf sahibi sınırı aşar. Bu da nedir? Yedüllü delalet eder. Alâ harâbil batın. O adamın kalbinin, içinin harap olduğuna delalet eder. Lafları çok edebiyatlıysa, lafları çok edebiyatlıysa, vezinliyse, böyle acayip kelimeler bularak, bazıları var öyle. Siz anlıyorsunuz onları. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Anlattınız işte, anlatabiliyorum daha mübarek adamla. Şimdi adam kelimelerde oynuyor. Bütün işleri güçleri adamların ne? Lugat. Lugat kullanmak. Arapçayı da lugatla gidiyor. Adam tefsiri, hadisi, şerhi, muhaddisi, şarihi, fakihi bırakmış. Fakih, usulî. Bunları yok. Adam nereden gidiyor? Kelimenin lugatından. İşleri güçleri lisan ve lugat. Hemen o kelimenin her konuda girerseniz hemen o kelimenin lugatına iniyor. Lugatına indiğin zaman zaten din elden gidiyor. Çünkü bir lugat var bir de ıstılah var. Lugat ne, ıstılah ne? Lugat sözlük. Istılah ne? Kullanım. Mesela diyorsunuz. Salat. Salat. Ekimus salate. Kur'an dolmuş. Salatı ikam edin. Salat ne? Sözlük. Aç. Dua. Yalvarış. Yakarış. Ateş yanma manası da var. Sözlük anlamında 3-5 şey çıkar. Fakat bizim kıldığımız iftitah tekbiriyle başlayan, öncesinde gusül şartı olan, abdest şartı olan, iftitah tekbiriyle başlayıp Esselamu Aleyküm diye teslim ile biten, kıyam, kıraat, rükû, sücuttan ibaret olan, altısı dışında, altısı içinde şartları olan, mahut bilinen bir namaz diye bir şey var. Namaz Farsça bir kelime. Arapçası salat. Türkçesi henüz bulunmuş değil. Yok. Tek kelimeyle yok. Bak iki saatte anlatıyorum namazın ne olduğunu. Tek kelimeyle Türkçe karşılığı yok. Çünkü Fars uleması, İmam-ı Azam Efendimiz mesela Fars. Yani onlar daha evvel Müslüman oldu ya Türklerden. İran'ın fethiyle, Irak'ın fethiyle. Oradan doğru geldi. Oruç Farsça. Abdest Farsça. Bütün il mahallerimizdeki kelimelerimizin birçoğu Farsça. Tabii onlar da hizmet etmişler. Onun için lisanları Osmanlı'da da Farsça ağırlıktaydı yani. Osmanlı Devleti'nde demek istiyorum. İlk zaman Farsça, Arapça, Farsça çoktu. Sonradan Türkçe şeye girdi. Devlet yazılımlarında bile Fatih dönemindeki fermanlar Arapça yazılıyor. Sonraki padişahlar döneminde Osmanlı, orada da ağırlık Farsça tabii içine kelimeler geçiyor. Şimdi salat, lügat ve sözlükte dua. Ama şimdi lügata girdiğin zaman da dinden çıkarsın dediğim ne? Allah Teala biliyor, salatı ikame edin. Salatı ikame edin. Yani ayakta tutun, dik tutun, hakkıyla yerine getirin, ifa edin manalarında. Salat ne şimdi? Bu bize farz olduğu anlaşılıyor, emir var. Peki salat ne? İşte burada lügata indiğin zaman, lügattan gittiğin zaman dua yeterli oluyor. Ama bunun başında ne gusül gerekir, ne abdest gerekir, ne tekbiri var, ne selamı var. Herhangi bir dua. Öyle mi? İstilah ne? Kullanım. Ne demek? Şeriat dilinde. Allah'ın gönderdiği vahyinde, şeriatın ıstılahında, kullanımında salat dediğin zaman ne anlaşılıyor? Namaz. Hangi namaz? Deminden beri kaç dakikada anlatabildiğim, anlatmaya çalıştığım fiiller mecmuası. Bir fiil değil. Rükû ayrı rükün, secde ayrı rükün, kıyam ayrı rükün, kıraat ayrı rükün. Bunların birleşiminden hasıl oluyor. Peki bunu sen lügattan bunu çıkarabilir misin? Nereye bakacaksın? Sallu kema araytumunu salli. Bana bakın nasıl salatta bulunuyorum. Salat emrini nasıl yerine getiriyorum. Yani nasıl namaz kılıyorum. Bana bakın, beni görün, benim gibi kılacaksınız diyor. İşte istilah nereden oluşuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavli ve fiili takriratından ve tatbikatından. Hem diliyle anlatıyor hadislerde, tek tek rükünleri beyan etmiş. Bir de tatbik etmiş, kıldırmış, geçmiş öne ve kılmış. Beni görün, bana bakın diyor. Hac. Nedir hac? Arapçadır. Lügatı nedir sözlük? Kast. Hac ya kasa de. Hac. Ben sana hac ettim diye dese bir adam sana, Seni kastettim, seni aradım, sana niyet geldim demektir. Hac ettim. Hac, kasıt demektir. Bir şeyi azmetmek demektir. Kastetmek demektir. Lügatı budur. Ama sen şimdi bu sözlükle beraber, tamam burada da sözlük manası yine var. Nasıl var? Salatın içinde dua var mı? Var, Fatiha dua değil mi? Fatihasız namaz oluyor mu? O zaman duasız hiçbir namaz yok. Velev ki sen ettehiyyatü ile bitirsen, salli barik duasını okumasa Rabbena atinalar hep dua. O duaları da hiçbirini okumadığını farz edelim. Fatihasız zaten namaz olmuyor. Fatiha zaten duanın özü. Onun için içinde dua var mı? Var. Ama duadan ibaret mi? Değil. Hac, kastetmek. Lügatı illa ki o sözlük manası bir yerden ona irtibatlı. Hac yapan adamda bir kasıt var mı? Kasıt nedir? Niyet. Nereye niyet etti gitmeye? Kabe'ye. Çayırova'da hac yapılmıyor. O zaman ne oldu? Hac'da özel bir kasıt ve maksat var. Öyle mi değil mi şimdi? Gittik, dağa çıktık, yaylaya çıktık. Hadi burada bir hac yapalım denir mi? Demek ki bir yere kasıtlı gidilecek. Özel bir yere. Kasıt var. Ama bu sözlükten sen Arafat'ta vakfeyi çıkarabilir misin? İhram girmeyi çıkarabilir misin? Tırnak kesmenin yasaklığı çıkar mı buradan? Nereden çıkacak bunlar? Huzû annî menâsikekûm. Bana bakın, beni görün. Veda haccını yaptırıyorum size. Tatbikatlı bir şekilde hac nüsüklerini, hac ibadetlerinin özel adı nüsüktür. Hac ibadetlerinin yapıldığı özel yerlerin adı menasiktir. Mensek de ibadettir ama mensek, nüsük bunlar hacla ilgililer. Bir de kurban. İnne salati ve nüsuki namazım kurbanım diyor o ayette. Allah'a aittir. Ve mahya ve mati lillahi rabbil alamin. Onun için sözlükle takıldığın zaman her kelimenin sözlüğüne ineyim dediğin anda işte neye dönüyor? Bildiğimiz namazı kılmak şart değil. Dua edersen de yeter. 5 lazım değil, 3 olsa olur. Veya kıyam kıraat, abdest gusül ne lazım? Allah senin niyetini bilmiyor mu kardeşim? Giy şalvar, Rabbine yalvar demiş. Ne olacak yani? Olur mu yani giy şalvar, Rabbine yalvar? Abdest gusül lazım, namaz için. Ama namazın dışında zikredemez misin? Edersin. Abdestsiz dua edemez misin? Edersin. Gusülsüz de edersin canım. Ayrı bir şey. Ama eğer salatsa bu, burada şartlar var. O zaman sözlük manası içinde mündemiştir. Ama asla o fiil sözlükten ibaret değildir. İşte bu lügatlara inenler, bu derinlemesine lügatı araştıranlar, bunlar özellikle bunların konuşmalarına dikkat ederseniz, söz salatası, laf salatasında özenle kelimeleri seçerler. O inen işte otları seçmesi gibi. Ve burada da bütün milleti nereye yönlendirirler? İstilahlardan, şeriatın örfünden, ayet hadisten çıkıp, çekip, alıp nereye? Ya bunun lügatı bu. Bu buradan geliyora giderler. Bu noktaya getirdikleri zaman işi zaten milleti dinden imandan ederler. Çünkü kardeşim salat duadır, istediğin gibi yapılır. Öyle millete şart koşmasınlar. Ne dediysen hele açık. Kazası yok, cezası yok. Ne yaparsanız yapın dedi adam, kulağımla duyuyorum. İlahiyatçı geçine. Öbürü zekat. Zekat nedir? Lügat manası nedir sözlük? Temizlik. Zekatın kelime karşılığı, git sözlüğe, temizliktir. Adam diyor ki ya abdestim amca, yıkandım, sabunlandım, keselendim. O da zekat işte, tertemiz oldum. Ama şimdi malının zekatı var, temizliği nasıl olacak? Peki bunun 1/40 olduğunu bu sözlükten çıkarabilir misin? Yani mal temizlenecek. Bu mal neyle temizlenecek? 1/40'ının fakir fukaraya hakkını çıkartmakla temizlenecek. Ama sen bu temizlikte bu 1/40 olacak, koyundan şu kadar, deveden bu kadar, gümüşten altından var mı, paradan var mı, borcun var mı, alacağın hesabı nasıl oluyor, nisabı ne kadar? Hangisi sözlükten çıkacak? Onun için sözlükle bu dine girenler, lügatlara bakarak istilahları çözmeye kalkanlar ve insanları sözlüklere çekerek, ya şeyhe ne lüzum var, mürşide ne lüzum var, vaize, hatibe, hocaya ne lüzum var, aç bir sözlük, mealler ortada, aç bir meal, bütün dini kendin anla kardeşim diyenler, işte milleti dinden imandan edenlerdir. Koca İmam-ı Suyuti müçtehidim diyememiş, bir özel meselede müçtehidim demiş, Sübkiler, bütün alimler İtiraz etmişsen o konuda da müştehit değilsin. Hadi şunları şunları anlat bakalım. Koca Suyuti takılmış kalmış. 500 cilt kitap yazan adam. İmam Şahraniler, İmam-ı Seraksiler, İmam Seraksi hapse atıldı. Hapiste 30 cilt mefsutu yazdı. Bir tane kaynağa bakmadan. Kaynak yok, hapis ya. 30 cilt şu anda bizim kütüphanelerimizde. Hanefi fıkhının ana temeli. Mefsut kitabını hafızasından yazdı ya. Çıktı bir tane baktı kaynaklarda, itiraz yok. Bu adamlar, biz İmam-ı Azam'a tabiiz. İmam-ı Ebu Yusuf'a tabiiz. Çünkü müçtehit değil. Müçtehit değil, fakih. Şu devirde fakih bile kalmadı. Belki mütefakkih. Fıkha çalışan zor bulursun. Fakih bile kalmadı. Müçtehit hiç yok. 300 seneden sonra, 200'den, 300'den sonra, İmam Şafii'den sonra bir tane müçtehit yok. En son İmam Şafii'dir yani. O dönemden sonra yaygısını, döşeğini topladı içtihat. Yok. Çünkü zaman onu getiriyor. Yani o dönemin hafızası, zekası vesairesi gele gele devamlı eksilmeye gidiyoruz işte. Artışa mı gidiyoruz yani? 100 cilt, 500 cilt, 1000 cilt kitapları ezbere biliyorlar. Müçtehit olamıyor. E sen adama diyorsun ki aç lügatı, sözlüğü, Arapçada ne manaya geliyorsa ayet hadise takıldığın gibi mana versene. Milleti gavur ettiler. Bu usta da bir ders yapmak icap ediyor. Bir de mezheplerin lüzumu, mezheplere tabi olmayanların dinden çıkacakları ve içtihadın ne demek olduğu, müçtehitlerin kimler olduğu şartları, bunlar hakkında bir hakikat risale yazmak icap ediyor. Yusuf-u Nebhane Hazretleri'nin müstakil risalesi var. O risalede ne ilimler yazmış? Ayağın yerden kesilir ya. O İmam Şahrani'yi bir dinlesen. İmam Şahrani, Evliyaullah reislerinden. Okuduğu kitapların listesini söylüyor. Bir bakıyorsun bitti. Suyut-ı Dürül Mensur, daha ben bu yaşa gelmişim işte. Tefsirle gittiğimiz yerlere kadar okuduk yani diyelim. Tevbe suresine gelmiş. Yani onlar da hoş, bizden 500 sene yaşamamışlar İmam Şahrani'nin yaşı da ortalama kaç olacak? Dürül Mensur'u 3 kere okudum. İşte şunu 5 kere okudum. Şu kitabı 15 kere okudum. Söylediği kitaplar 30 cilt. Ya bir sayıyor, bir sayıyor, bir sayıyor. Bir tane tefsir sayıyor, adını orada gördüm. Piyasada yok, yazması da yok herhalde, kütüphanelerde bulamadım. Bu diyor, okuduğum tefsirlerin en büyüğüdür, 100 cilt diyor. Ciltlerin her biri de çok kalın diyor. Bunu da diyor bilmem kaç kere okudum. Hepsini sayıyor, bir de bir kere okuduğunu da unutmak yok. Bir kere okuduğunu unutmak yok. Fıkıh, usulü fıkıh. Sonra, ha bu cami dolar. Ha burası dolar yani. Bunlar ise okuyor ezberlemiş ha. Arada da kıldığı teheccüdler, iştaklar, kuşluklar, yaptıkları zikirler, hatimler, delaller. Bir sayıyorsun, bakıyorsun, vakit, saat, mefhumu ortadan kalkıyor, her şey duruyor, bunların ameli durmuyor. Nasıl oluyor? Bereket başka bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik nübüvvetinde alemleri nura gark etti gitti. Bizim hemen hemen hepimiz 23 sene bulu erdikten sonra 23 sene çoğumuz hayat geçirdik. Ne 23'ü be? 40-50 sene bile yaşayan var buluğun üstünde şu anda şurada. Ne faaliyetimiz oldu? Ne hayrımız var vatana memleket? Müslümana eli sünneti. Ne yani? Ömrümüzde bereket yok ya. Bereket yok. Koca İmam Şahrani ben müçtehit değilim diyor. Nasıl müçtehit o? Müçtehidi. Sen ona müçtehit desen Allah muhafaza. İftiradan seni mahkemeye verir. İftiradan mahkemeye verir ya. Ya sen bana nasıl der böyle iftira atıyorsun der. Ben nasıl müçtehit olabilirim? Nerede İmam-ı Azamlar, Şafiiler der. Ya. Onun için haddimizi bileceğiz ya. Konuşan da haddini bilecek. Atmayacak. Ben şunları biliyorum, hareketleri çekmeyecek. Böyle gamız, gumuzlu, rumuzlu kelimeler kullanarak falan insanlara ben üst seviyedeyim işte anlamadığın şeyler biliyorum falan. Ne biliyorsun kardeşim ya? Yani tasavvuf desen lügatla ilim olmaz. Efendimiz Vehhabilere onun için kızarken ne söylerdi? Bunlar lügat hocası. Ne demek lügat hocası? İşte bak aynı kafayı öbürlerinde tezahür ediyor. Efendimiz'in bu sözünü de yıllar yılı zor anladık ha. Bir kelime söyledi ama ne diyor acaba dedik yani. Karşılaştıkça hadiselerle, şimdi geldik İslamoğlu olayında da yine geldik. Lügat hocalığında sıkıntı çıktı. Sözlük hocası. Yani Bu nerede kullanılmış? Nasıl kullanılmış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tatbik etmiş? Hiç bunlara bakılmıyor. Kitap sünnet devre dışı bırakılıyor. Lügattan anlam yükleniyor. Nasıl oluyor bu? Yani Rahman arşa istiva etti. Er-Rahman ale arşa istiva. Rahman arşa istiva etti. Müteşabihattandır. Benim iman İslam ilmi halimin başında çok muazzam izah edildi bu konu. Detaylarıyla müteşabihat konusuna uzun yer verdim. Yani 120 sayfalık bir yerde bayağı yer verdim ona. İtikat bölümünü konuşuyorum. İstiva etti. Ne diyor şimdi Vehhabiler? Arşa oturdu diyor. Al bakalım işte lügat. Halbuki istiva'nın lügatına sözlüğüne baktığın zaman 4 tane daha manası var. İstiva, istila etti manası da var. قَدْ اِسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَوْمٍ مُحْرَقٍ diyor şair. Bişir Irak'ı istila etti diyor. Kansız, savaşsız geldi tahta oturdu diyor. Ama istila etti diyor. عَلَى الْعِرَاقِ Çünkü Irak'ın üstüne oturamaz ki. Anladın mı şimdi? Burada ben sandalyeye otururum ama Irak'ın üstüne oturamam yani. O zaman Irak'ı ne yapabilirim? Hükmüm altına alırsam istivadır. İstiladır. Allah'ın da kahır ve galibiyeti ve kudret ve tasarrufunun arş ve altındaki bütün mahlukata hükümran olmasından kasıt ediliyor. İstiva. Ne var orada başka? Tamam oturdu manası da var. Ama istila etti manası da var. Yöneldi manası da var. Sümmesteva ile sema. Semaya istiva etti diyor. O ayette ne manası var? Göğü yaratmayı kastetti, yöneldi. İradesini oraya yönetti demektir istiva. İla ile kullanıldığı zaman. Her harfi cere göre de mana değişiyor önündeki gelene göre. Sen burada oturduğu nereden çıkarttın efendim? Şimdi bu lügat, orada bakıyor lügatı da bilmiyor. 5 lügattan birini seçmiş. Tercih bile müretçi. Neden bunu seçtin de öbürünü seçmedin? Oturdu diyorsun. Peki, sen şimdi burada Kur'an'a baksaydın, bunun oturdu manası olmadığını anlar mıydın? Neden? Leyse ke misli şey ve vessemi'ül basir diyor. Öbür ayete baktığın zaman, Allah'ın benzeri, misli, mumasili, müşabi hiçbir şey yok. Peki o zaman oturduğu zaman bizle oturmasında benzemiş oluyor mu? Bütün mahlukat oturuyor. Oturmadan duramıyor yani. Peki Allah Teala niye oturmaya muhtaç olsun? Gelelim. Peki Halik-u külli şey. Her şeyi kim yarattı? Ne demek o? Her şey yoktu demek değil mi? Peki arş da yok muydu önceden? Evet yoktu. Arş yokken nereye oturuyordu? Haşa ve kella. Sen diyorsun ki arşı sonradan yarattı, sonra diyorsun ki arşı oturdu kalkamadı. Haşa ve kella. Yani lügatla gidilmez. Efendim sen ne diyordu? Bunlar lügat hocası. Ne demek işte? Anladın mı şimdi? Bir kelimeyi görüyor orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor. İşte efendim şirkten ney ediyor. Veyahut işte kabir ziyaretini yasakladım. Şimdi gidin kabirleri ziyaret edin. Size ölümü hatırlatır. Bu sefer geliyor kabir ziyaretinde. Fatiha okuyorsun, okuyamazsın diyor. Yasin okuyorsun, okuyamazsın diyor. Niye diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretini serbest ettiyse diyor, ahireti düşüneceksin diyor. Ölümü düşüneceksin dedi diyor. Sadece onu düşüneceksin diyor. İyi, hindi gibi düşüneceğim, çıkacağım. Ölü de benden bir hediye bekliyor kardeşim. Halbuki öbür hadiste ne diyor? Dirilerin ölülere hediyesi ulaşır diyor, istiğfar edilir diyor onlar için, hediyeler gönderilir diyor, dua edilir diyor. Yer ehlin duasından kabir ehline rahmetler dağlar gibi itikaf. اِنَّ اللّٰهَ لَيُدْخِلُوا مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ اَرْضَ اَمْسَالِ الْجِبَالِ مِنَ الرَّحْمَةِ buyuruyor. Çünkü öbür hadisleri görmeden, düşünmeden sadece diyor ahireti düşünebilirsin, o kadar. Fatiha, hediye, medya bir şey yok diyor. Hediye gider mi? Gitmez diyor. Ya bu kadar hadis-i şerif var hediye gider mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gider. Anam öldü diyor sahabe. Sahih hadis. Ne yapacağım bir hayır yapsam onun ruhuna ne yapayım diyor. Su hayır yap. Kuyu kaz diyor. Su aç diyor ananın ruhuna gitsin diyor. Şimdi sen burada sahih hadis var. Kuyu kazsa millet içse anasının ruhuna nereden gidecek? Onun sevabı gittiğine göre Fatiha'nın da gider. Bunu anlamayacak ne var? Kıyas. Kıyas-ı fukaha. Mesela şeriatın delilleri kaç? 4. Kur'an yeter mi? Yeterli değil ki. Kur'an'ı şerh eden ne? Sünnet. Peki hadis-i şerifte her mevzu kıyamete kadar bulunamayabilir. İcma. Alimler icma ettiler. Alimler neye göre icma ettiler? Ayette hadiste yoksa. E kıyas-ı fukaha. Bir şey bir şeye ne yaptılar? Kıyas ettiler. Peki kıyas ve içtihat Kur'an'da var mı? Var. لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ اَسْتَنْبِطُونَ اَوْمِنُهُمْ وَلَوْ رَدُّوا اِلَى الرَّسُولُ İhtilaflı meseleyi peygamberime havale etseler diyor. Bak orada bıraksaydı sünnette kalacaktı iş. Ve ila ulil emri minhum içlerindeki alimlere havale etseydiler. Ne oldu? İcma ümmet. Ümmet derken ulemanın icma tabii ki. Bütün bakkallar dernekleri toplansa, üzerine bir de zercevatçılar şirketleri toplansa. Değil mi? He? Bütün Türkiye'deki ne diyorsunuz onlara? Hobiler, mobiler, kobiler bir şeyler ha. Hepsi toplansa bir şeyi helal veya haram olduğuna karar verebilirler mi? İlmi yok. Ha, icma ümmetten maksat, ümmetin alimlerinin ittifakıdır. Rastgele ümmetin ittifakı değildir. E, o, ama ne diyor ayet? İçlerindeki emir sahipleri, yani alimlere havale etseydiler, o meseleyi çözerlerdi. Kim çözerdi? İstinbat sahipleri. İstinbat ne demek? Derin kuyudan su çıkarabilmek. Sözlük anlamı. Ama istilahı manası ne? İçtihad edip, son derece ayetteki, hadisteki ilmini zorlayıp, gayret ederekten o meselenin fetvasını çıkaranlar bilirdi diyor. Şimdi burada zaten feselü ehle zikri inküntü bilâ teâlemû. Siz bir fıkhı bilmiyorsanız zikir eline, ilim eline sorun. Orada da ulemaya bizi sormaya havale ediyor. Öyleyse burada kitaptan sonra sünnet. Kitap nerede? Zâlikel kitâbü lâ raybe fîhü hüdellil muttakîn. Zaten Kur'an hidayetin rehberi anayasası. E peki sünnet nerede? Etiyur Rasul, Rasul'e itaat edin. Ve mâ teâkumur Rasul fehudû. Rasulüm ne verdiyse alın. Mâ neâkumânü fentev. Ne yasak etti vazgeçin. E sünnete havale ediyor. E ayet bizi nereye havale ediyor? E Resulullah'a gidemedin. Hadiste bulamadın. Kendine soramadın. Ülül emre gidin. Alimlere istinbat sahibi, içtihat sahipleri bilecek diyor. Ona da öğretecek diyor. Zikir eline sorun. Bize havale ediyor. Kıyas. Efe'ate bir rüyâül lefsar. Ey basiret sahipleri ibret alın. İbret ne demek? İbret lügattan gidiyorum yine. İbret geçiş demek. Übur geçmek demek Arapçada. Übur. E ibret ne demek geçmek? Burada bir hadise yaşanıyor. Sen buradan ibret alıyorsun. Ne demek ibret alıyorsun? Buradan başka bir yere geçiyorsun. Nereye geçiyorsun? Ya yarın buradan ders çıkarayım. Böyle bir şey yine olursa ben buna ne tedbir alayım'a geçiyorsun. Misline, mumasiline kıyas ediyorsun. Kıyas. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisine nereye buyuruyor Hazreti Muaz'a? Diyor, sen diyor gidiyorsun Yemen'e vali gönderiyorum seni. Neyle hükmedeceksin? Allah'ın kitabıyla. فَاِلَّمْ تَجِدْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ Ayette yer bulamazsan فَبِسُنَّتِ رَسُولِ Resulünün sünnetiyle, yani hadislerden senden öğrendiklerimle. فَاِلَّمْ تَجِدْ ف۪ي sünneti Benim sünnetimde hadiste delil bulamazsan, birisi gelip başına bir iş gelip senden hüküm sorarsa ne yapacaksın? اَجْتَهِدُ رَأِيِ Görüşümü zorlarım diyor. Bildiğim ayet ve hadislere kıyas yaparım diyor. اَلْحَمْدُلِلَّهِ لَذ۪ي وَفَقَ رَسُولَ رَسُولَ Resulünün elçisini muvaffak eden Allah'a hamdolsun. İyi ki ben ne yaparsanız yapın ben bilmiyorum derim demedin diyor. İçtihat ederim o hükmü çözerim dedin diyor. Allah'a hamd ediyorum ki seni muvaffak etti diyor. Bak doğruyu buldu. İçtihat ederim dedi da sahih hadis bu. Hep kütüb-i sitte hadisleri bunlar ya. Ondan sonra adam geliyor. Diyor ki benim annem öldü diyor. Bu da sahih kütüb-i sittede. Benim annem öldü diyor. Veyahut babam işte annem diye hatırlıyorum. Evet. Borç bıraktı diyor. Ben diyor efendim ha annem hacca gidecekti. Hacca gitmedi. Ondan sonra ben onun yerine hacca gitsem olur mu diyor. Hac kitabımda kaynağı var. Yani bedel gibi, yerine gibi veyahut vefat etmiş. Vasiyet etmişse zaten şey oluyor da mecbur oluyor. Vasiyet etmemişse de sen yine yaparsan çok iyilik olur tabii. Hac farz olmuş, gitmemiş, ölmüş, vasiyet etse parasından falan bir şey ayırırsa sana, sen mecbur olursun zaten, o sana vasiyeti var. Vasiyet etmediyse de gitmekte çok fayda olur yine. Ama o vasiyet etmedi, ama ondan o hac düşer mi? Veyahut ahirette azabından kurtulur mu meselesi, faydası umulur, sen git. Diyor ki ya Resulallah diyor, hac etme, ben onun bedeline yerine hac etsem ödeyebilir miyim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ona orada bir kıyas öğretiyor. Kıyas-ı fukahanın en büyük delili bu hadistir. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, anan öldü, birine borcu olsaydı, sen götürseydin, deseydin ki anamın borcunu ödemek üzere şu parayı getirdim sana deseydin, o borç düşer miydi anandan? Alacaklı kul hakkı sahibi, ödendi para da, mevzu kapanır mıydı diyor. Kapanır diyor. O zaman فَحَقُّ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يُقْضَى Allah'ın hakkı ödenilmeye daha layıktır diyor. Madem hac Allah'ın hakkıdır, sen de gidip onun yerine haccını yaparsan diyor, düşer diyor. Burada sana neyi yaptı? Hac, başkasının yerine hac yaparsan ondan düşer mi? Bedel haccı meselesinde. Tabi zaruretler var, şeyler var. Yoksa zengin, sağlıklı gitmiyor, onu demiyoruz. Şimdi bunun yaptığı bedel haccından, bundan bu hac vazifesi düşer mi meselesinde? Sana ne yaptı? Kıyas yaptı. Ne kıyas yaptı sana? İnsana borcun olsaydı ödeseydin düşer miydi diyor. O zaman bu da düşer diyor. Yani kıyas yapıyor. Tabii ki ona vahiyle bildiriliyor. Ayrı dava. Ama müçtehitlere de yol gösteriyor. Bu şekil kıyas yapın. Ha, o halde şeriat ortada. Şeriatın ıstılahları ortada. Bu din yerleşmiş. Daha bundan sonra edebiyatla, lügatla, sözlükle, efendim, meallerle, bilmem nelerle birisi kalkıp da kendine göre bir mezhep, bir din çıkaramaz yani. Oynanacak bir şey değil. Allah dinle oynamaya çalışanları şerlerinden bizi muhafaza eylesin. Konuşmalarını dinlemekten uzak eylesin. Onlara meyletmekten muhafaza eylesin. Edebiyatlarına, cümlelerine, laf salatalarına aldanmaktan bu ümmeti muhafaza eylesin. Allah bu milletin kalplerine onlara karşı ikrah ilka eylesin. Allah'ım nerede el-i sünnet hakkı anlatan varsa kalpleri oraya cezbeylesin. Oraya dinlemelerini, amel etmelerini müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki zoraki konuşmalar, yapmacık cümleler, kelimeler, lügat ve sözlük üzerinde durmalar insanın batınının harap olduğuna ve kalbinin ve gafletil kalp, kalbinin Allah'tan habersiz olduğuna delalet eder. Çünkü Allah'ını bilen, zikir üzere olan insan ne yapmaz? Böyle özel cümleler kurayım, özel kelimeler kullanayım, milleti cezbedeyim, celbedeyim, çekeyim diye uğraşmaz. Kendini tekellüfe, külfete sokmaz. Vaazında, konuşmanın, hitabetin neyse usulü budur. Bundan sakınmalısın diyor. Ve manet tezkiri. Şimdi burada tezkirin manası nedir? Tezkir ne demek? İşte ayet-i kerimede ve zekkir, öğüt ver, vaaz et, nasihat et, her türlü gelir. Fe inne zikra, çünkü vaaz-ı nasihat, öğüt vermek, tenfe'ül müminin, inananlara mutlaka fayda verecektir, mutlaka. Şimdi bu bir dahaki derste inşallah, ben ileriye gidecektim niyetim ama gidemedim. İleriki derste yani burada şimdi vaaz eden adamın maksadı ne olmalı? Ne anlatmalı? Konu ne olmalı? Konu. İşte konu çok önemli, o konuları bize verecek. Sizler de, ben de, şimdi ben şimdi her hafta konuştuğum için, haftada 3-5 kere konuştuğum için farklı konular, farklı derslere girmek durumunda kalıyorum. Ama mesela bir yerde bir kere konuşacak olsam veyahut o kişilerle bir kere rastlaşmış olsam benim konuşma şeklim farklıdır. Çünkü evvelce televizyon yoktu. Radyo yoktu, bir şey yoktu. Haftada bazı kere 10 yere, 20 yere gidiyorduk. Gündüz de vardı, birkaç yere gittiğimiz oluyordu. Kadın vaazı, erkek vaazı falan filan. O zaman tabii aynı konulardan bahsedebiliyorduk. Çünkü neden? İnsanlar yorulmuyor. Çünkü oradakini o dinlememiş, oradakini o dinlememiş oluyordu. Ama şimdi aynı şeyleri her seferinde konuşursan, bıkma, usanma veya da ben bunları biliyorum hareketleri başlar. Onun için dersler yapıyoruz. Bu dersler muhtat, bundan sonra da işte kebair günahlar, böyle seri seri dersler yapılacak. İnşallah. Zaten mektubat bitmez. Terk biterip biz biteriz, onlar bitmez. Orada önümüzde bayağı mevzular var. Ve lakin esas tezkir, öğüt vermek, nasihat yapmanın manası nedir? Yani sen bir adamla hayatında bir kere karşılaşmışsın. Diyelim bir evde veya 5-10 kişiye seni çağırmışlar, konuş demişler, neyse. Burada en mühim mesele, ki benim çocukluğumdan beri üslubumuzu o şekil bize öğrettiler, büyüklerimizden. Yani Allah Teala bizi yaratması, yaşatması, nimetleriyle kuşatması, buradan geçiş yapılacak. İşte biz bizim elimizde değiliz. Kabir var, ölüm var, ahiret var. O geçişte yani zorluklar, münker nekir, sırat, mizan veyahut da cehennemdeki azaplar falan filan. İmanlılar için konuşuyorum. İmanı olmayana tabii direktman Allah'ın varlığı konusunu işlemek lazım. Ama Allah'ın varlığını bilip de şerata inanmıyorsa o zaman o Allah bizi başıboş mu bıraktı yani? Kurban olduğum, madem Allah'a inanıyorsun, peygamber göndermiş, kitap indirmiş, oraya inandırıp çekmek lazım. Ha ben Müslümanım, Kur'an'a da inanıyorum ama şeriat neymiş? Böyle de dolu şuursuz bir toplumdayız. Bu sefer oradan işte ayetlerle, Allah'ın şeriatı demek, hükümleri demektir. Kur'an'a inanıyorsun, nasıl içindekine inanmıyorsun? O zaman oraya geçiş lazım. İtikadı tahsil üzerinde durulacak. Ama insanı yola getiren, işte namaza başlatan, içkiyi bıraktıran, zinadan uzaklaştıran, düşündüğümüz zaman hidayetine vesile olunacak en mühim konular ahiret, ahiret, ahiret. Çünkü şu anda dünyadasın, bir an sonra ahirette olabiliyorsun. Evine gitmeden ahirete gidebilirsin. Evine gitmeden, arabana binmeden ahirete gidebilirsin. Bak burada sohbetten adam çıktı, gitti arabasına şurada. O duvar yıkıldı Darüşşafaka'nın, adamcağız şehit oldu. Göçük altında kalan şehit, buradan abdestli gitti sohbetten bir cemaatimiz mesela. Evine gitmeden ahirete gidebiliyorsun. Bu kadar yakınsa, o zaman insan artık, ya edebiyata lüzum var mı? Boş söze lüzum var mı? Şiir okumanın manası kaldı mı? Seminer, sempozyum bilmem ne bilmem ne. Yani bir anda ahirete gideceğim zaten. O zaman ne lazım? En mühimlerinden başlayarak bir an evvel tevbe, bir an evvel, şimdi geçen Cuma'da bir imam, misafir imamı da herhalde benim gittiğim camiler, hutbenin mevzusu değildi belki de, o çünkü ilave yaptım bir şeyler. Yani dedi, adama dedi, hoşuma gitti. Sonra tanışamadık, ben erken çıktım. Diyorsunuz ki dedi, adam geldi ben Müslüman olacağım dedi, Hristiyan, Yahudi veya neyse. Sen de ona dersen ki dedi, git gusül al da gel, yani kelime-i şehadet okutacağım diye. Ya dedi, adam zaten kelime-i şehadet okuyup Müslüman olmadan evvel gusül farz değil dedi ona. Sen dedi, o arada hemen Allah peygamberi falan anlatıp kısaca bir kelime-i şehadet, tabii manayı da bilmesi lazım. Öbür türlü manayı bilmeden papağan olur. Ha sen hemen bir izah ile bir kelime-i şehadet ikrarı söyletir. Ondan sonra ilk tereddüt eden farz, dedi gidersin gusül al dersin. Ama dedi sen dedi diyorsun ki adama git gusül al da gel. O arada adam gitti etti gusül alana kadar yolda öldüyse dedi. Adamın gavur ölmesine sebep oldun. Hoşuma gitti bak hoca efendinin sözü kim diyse. Ben hoşuma giden her şeyi alırım. Adını bilsem adını da derdim, adamı reklam etmekten de çekinmem kimseyi yani. Beğendim yani. Ha yani dakikalık işler, anlık işler, saniyelik işler, adam o anda ölebilir. Adam kafir mi ölsün yani? Git gusül al bilmem ne diyene kadar. Evvela Müslüman olsun dedi. Sonra gusül eder dedi zaten. Çünkü Müslüman olması için gusül şartı yok dedi yani. Ha burayı düşündüğümüz zaman el ehem fel ehem. En mühim ne? Sen kalkıyorsun, adamda namaz yok, abdest yok, şeriatı bilmez, helal arama inanmaz. Bir şey bilmiyor. Adamla muhabbete giriyorsun, bir vesileyle oturuyorsunuz, ediyorsunuz, konuşuyorsunuz. Dağdan taştan. Hadi dedikodu mala yani, onları boş ver. Din adına konuya giriyorsunuz. Efendim, akik taşı sünnet mi? Parmağındaki akik mi, zümrüt mü? Efendim, akik sola mı takılacak, sağa mı? En küçük var. Ben bunları küçümsemiyorum. Sol ele takılacak. En küçük parmağa takılacak. Sünnettir, akik taş değil, hadis-i şeriftir falan falan. Bunları küçümsediğimden konuşmuyorum. Ama size bakıyorum. Çünkü sizin internet geyiklerinize de bakıyorum. Mesajlaşma muhabbetlerinize de bakıyorum. Her türlü şey geliyor bana. O kadar fuzuliyattasınız ki. Ne dininize, ne dünyanıza, ne ahirete. Tamam. O adamla ilgisi yok o konunun. Daha o adam Elif dememiş ki. İtikadı Ehl-i Sünnet'e göre sahih değil. Sen ondan regaib namazını konuşuyorsun ya. Yani nafileyi konuşuyorsun ya. Adam oradan ağacın kökünü kesiyor. Sen buradan yaprağın üzerindeki tozla uğraşıyorsun. Yani onun için ilk karşılaşmalar, insanlarla her dakika buluşamayabiliriz. Çoğunuz bazı insanları bir daha görmeyeceksiniz. Bir kere görebilirsiniz. Rastlaşabilirsiniz. İşte kısa bir şey çıkaralım. Bilmiyorum ben de böyle bir şey edeyim. Hani onu ezberleyelim. Yani ilk konuşmada neler densin yani ilk. Ya benim sohbetlerimde bunlar geçebilir ama kafada kalmaz. Şöyle bir ne gibi küçük bir şey hazırlayalım, küçük risale, Efendimiz Hasan İman İslam Risalesi gibi. Çok küçük yani bir şey, kafanızda ezberleyeceğin şekilde. Yani insana nereden girersin, nereden çıkarsın? Tabii ondan sonra adres vermek zorundasın. Ayaküstü o bir saat, iki saat muhabbette nereden bütün hepsini anlatacaksın? Ama başlıca konular, adam en azından diyecek ki benim noksanım, eksiğim var. Diyecek ki ben öleceğim, gideceğim, ne cevap vereceğim ya? Bir ahiretin suali cevabı var. Dirilmeye inanana göre konuşuyoruz. Ama bu adama bunu tezkir, vaaz etmek, öğüt vermek, nasihat vermenin manası nedir diyor. Şimdi onu anlatacak. Yani ahiret ve azap, mutlaka cehennem, mutlaka ölüm ve kabir halleri, bunlarla girilecek diyor. Yani önümüzdeki ders bunu işleyecek. Bu konudan girdiğin zaman artık kas kat olsa, taş olsa, kaya olsa, ya bütün sevdiğim, tanıdığım, bildiğim herkes ölüyor. Hakikaten adam doğru söylüyor yani. Hoca olmanın da lüzumu yok. Adam doğru söylüyor. Ölümden kurtulamayacağımıza göre. Ya burada ben ölüp biterim, yiterim derse zaten kafirdir. Konu kapanmıştır. O zaman Müslüman etmeye uğraşacağız. Ama adam dirilmeye inanıyorsa, ölümün de kaçınılmazlığını bildiği noktada bu adam mutlaka etkilenir arkadaş. Mutlaka. Zerre kadar imanı varsa ölümü dediğin anda etkilenmeyen olamaz yani Müslüman. O noktaya gitmek lazım. Vaaza oradan başlatarak işte diyor böyle yapmacık düzmece laflardan uzak dur. İnsanlara Allah için bir şeyler anlatmaya bak. Anlatırken de maksadın ne olsun? Mevzun ne olsun? Birinci konu hangi mevzuları seç? Onu anlatıyor haftaya. Nasip olsa devam ederiz. Öbür hafta yani derste de senin de bu anlatmaktan kastın ne olsun? Yani ben bu adama niye konuşuyorum? Bir de kendini toparla. Konuşmanın gayen ne? Şeyin ne? Beğenilmek mi istiyorsun? Hidayetini mi sebep olmak istiyorsun? Delalet etmek istiyorsun? Falan falan. Bunları beyan ediyor. Daha biz 8'de kaçtayız yani? 8'in ikisinde miyiz? İkincide nelerden sakınman lazım? Oradan geldik. Sakınmanın içinde sakınma çıktı. Öylece madde madde gidiliyor. Ama Allah Teala istifade nasip eylesin. Lütf eylesin, kerem eylesin. Amin. Safer ayında yaratacağı belalardan cümlemizi uzak eylesin, muhafaza eylesin. Şimdi haftaya onu söylerim. Son çarşamba gecesi bu değil, bir daha. Orada ne amel edeceğiz? Namazlarımız var, zikirlerimiz var, ibadetlerimiz var. Onlarla amel ederiz. İnşallahü Rahman. Şimdi bu dergidense kısaca başlıklarını söylüyorum. Bak dergi geldi geçiyor. Yeni dergi hazırlanıyor. Siz de bir şey okudunuz mu okumadınız mı? Ben bunu bilmiyorum. Haydarbaş'la uğraşırken şu mevzuya geldi ama çok önemli. Hazreti Ali Efendimiz'in kelamları var burada. Ben bunları buldum kaynaklarıyla ama acayip uzun. Sayfa 5'te, 4'ten başlıyor 5'te. Bunu bu zamana kadar hiçbir kitapta yazmadım. Pek yazanı, o konuşanı da duymadım. Doğru söyleyeyim, duymadım. Okudunuz mu bilmiyorum. Şimdi evvela şunu okuyacaksınız. Hazreti Ali Efendimiz'e sordular. En yakın adamları sordular. Küfe'de. Dediler ki Resulullah'ın sana bir vasiyeti var mı? Sallallahu aleyhi ve sellem, sen de korktun. Belki Ebu Bekir Ömer dönemi çıkamadın ortaya. Gizlediğin bir şeyler var mı? Sana bir veliahtlık vasiyeti var mı? Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki bana bu hususta bir vasiyeti yok diyor. Zaten diyor bana bir vasiyeti olsa ne yaparım? Canımı verme pahasına da olsa o vasiyeti yerine getiririm. Nefis için değil diyor. Allah için mecburum diyor. Fakat orada acayip şeyler anlatıyor. Ben de burada diyorum ki Hazreti Ali Efendimiz bunu bildirmişken Haydarbaş gibilerin dedikleri acem palavralarından öteye geçemez. Şimdi orada yalnız ilginç rivayetler var, onları okuyun. Bilgili olun, bilgili olmazsanız Şii'nin biri sizi susturur. Kaynağınız olsun, acem palavralarına karşı cevabınızı bilin. Burada bu yazıyor. Ama şeyde şöyle, farkında mısın? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer dedi, Hazreti Osman'a gelince ne diyor? Dikkatli okursanız ince bir şey var yani. Ya herhalde diyor beni şey yaparlar. İçimden geçti diyor. Çünkü diyor hem amcasının oğluyum, hem kıdemim var, sabıkiyetim var, lahikiyetim var falan falan. Sonra baktım diyor işte Abdurrahman ne yapmaydı? Şura'da 6 kişiden biri dedi ki diyor herkes şeye uyacak mı? Burada çıkan karara uyacak. Söz mü söz verdik diyor. Bir de baktım Osman'ı seçti diyor. Radıyallahu anh, bu sefer baktım diyor söz verdik daha sözden sonra. Yani oradan anlaşılıyor ki Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'e kendini asla denk görmemiş. Hazreti Osman Efendimiz'e denk görmüş ama ki denkliği de var. Denk görmüş ama söz ağızdan çıktı diyor. Bağlandım diyor. Bağlandıktan sonra da ne yaptım diyor. O ne dediyse ona itaat ettim, biat ettim. Ondan sonra da harbe git gittim. Maaş aldım diyor memur yani. Devletten, Beytülmal'dan. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz neydi? Hazreti Ebu Bekir Ömer Efendimiz döneminde bile kadıydı. İslam devletinin hakimiydi. Yani fıkıhta ileri ya ilimde. fetvalar ona soruluyordu. Oradan dolayı da maaş da alıyordu yani. Beytülmal bütçesine. Anladınız mı? Bak ne kadar meseleler var. Biliyor muydunuz bunu? Yani okuyun, okuyun bak. Canımız çıkıyor, yazıyoruz. Hiçbir şey okumadan ay geçiyor, kenara koyuyorsunuz. Bunu okuyun. Ondan sonra Mustafa Öztürkler Hoca yazmış. Cübbeli Hoca'ya reddiye yapan kişi Gazalilere, Geylanilere iftira etmiş olur. Doğru mu? Öztürkler Hoca, eline sağlık. Ondan sonra efendim Hasan Kudoğlu hoca kardeş ne yazdı? Okudunuz mu bilmiyorum. Halil Kavras isminde bir zat var. Efendi Hazretleri'nin asker arkadaşı. Onu bulmuş bir vasıtayla. O asker arkadaşında efendim askerlik anılarını yazmış. O zatın resmi de var hayatta. Allah selamet versin. Ben görüşemedim. İnşallah görüşürüm. Efendi Hazretleri daha o zaman işte 52, 52 mi 53? He? Askerlikte 50 kaç yazmış oraya? Ha yani. Efendi babayı zaten 52'de tanımıştı da. Tabi asker dönemiydi o zaman. O arada İsmail Ağa yaptırıyordu Ali Haydar Efendi babamız. İşte askerlik bitiminde de oraya imam şey etti. Orada çok muazzam bilgiler var. Efendi Hazretleri ile ilgili. Hakikaten ne diyor? Sübhaneke'yi kaç ayda mı geçtim diyor. Okudunuz mu hiç? Ayın kaçı? Ne bekliyorsunuz okuma? Yeni dergin çıkmasını bekliyorsunuz. Ya ayın 17'si olmuş. Çocuk orada emek etti, yazdı. Efendi Hazretleri'nin bu kadar hakkı var diyorsunuz. Bir efendiyle ilgili bir şey çıkıyor. Onu bile okumuyorsunuz ya. Hattı var el yazısıyla. Ya mübarek askerde adama kıraat dersi vermiş. Hat dersi vermiş. Hat. Biz şu anda ortalıktayız özgür, hür bireyler olarak. Ne hattı ya? Sübhaneke'yi okuma bilen yok ya. Kim kime Sübhaneke'yi okuturuyor? Efendim senin ne meraklı insanmış ya. Ne gayretli insanmış. Askerdeki arkadaşına her ilmi öğretmiş. Adam da o medresede değil ya. O anıları okuyun bence. Çok önemli askerlik anıları. Bayağı da birkaç sayfa var yani. Çok ilim çıkıyor orada. Efendim senin ne incelikleri çıkıyor. Kadınların kabir ziyareti yapması. Meşru değil. Ömer Faruk Hoca yazmış. Sayfa 22'de. Haremlik, selamlık, eşlerin kol kola yürümesi. Kol kola yürüyor musunuz hanımınızla? Çok ayıp. Çok ayıp. Milletin içinde kol kola. Ya sen desene ki sevgilisiyle yürüyerek ben karımla niye yürümeyeyim diyorsun tabii ki. Ama kötü misal emsal, suyu misal emsal olmaz. Adam zina etse sen zina mı etsin? Ya bunun bununla ne alakası var? Ya ne alakası var? Ben onu söylemiyorum. Öf var, adet var. Tamam mı? Kol kola, insanlar içinde kol kola yürümemek lazım. Haram mı? Değil. Fakat burada fetva nedir? Haremlik, selamlık meselelerinin önemi dinimiz açısından eşlerin kol kola yürümesiyle ilgili meseleler. Bunları okuyun. Bu sayfa 30'da. Fatiha Sultan'ın oğulları ve amansız mücadele. Burayı da tabii Ehl-i Sünnet olarak, Osmanlı'yı seven biri olarak Profesör Ahmet Şimşigir hocamızın kaleminden alınmış. Tarihi de bilmenizde fayda var. Sonra birileri ise yalan tarihi yutturabilirler. Ecdadınıza da hakaret ettirebilirler. Mevzuları bilmenizde fayda var. Sonra Hüseyin Avni Hoca bir reddiye yazmış. Bu da reddiyecilerin başıdır yani. İslamoğlu demiş ki İslam devleti lazım değil, insan devleti lazım. Bu sözlere Hüseyin Avni Hoca reddiye yazmış. Ellerine sağlık olsun, değil mi? Sayfa 56'da demiş. Yaratılış gayesi Murat Soydan Hoca Mesnevi'den dersler yazıyor. Farsçacı Efendi Hazretleri'nin sevdiği adam 62. sayfede çok Farsça beyitler yazıyor. Altına da Türkçelerini yazıyor. Belki bir Farsça beyit ezberlersiniz. Ezberlersiniz, ondan sonra da bir yerde de okursunuz falan, bir havada atabilirsiniz. Tabii ya, adam da zaten ulan herif Farsçayı da yutmuş falan falan. Bak mesela bir şey okuyalım şimdi. Ne diyor orada? Ezbet peşiman mişevi Allah güyan mişevi andem tora mu keşet tavarehanet mertora demiş. Allah Allah. Manasını da vermiş. Ya yaptığın kötülükten pişman oluyor da hemen Allah diyenlerden oluyorsun ya, İşte o an seni Allah kendine çekiyor. Ta ki seni o beladan, masivadan kurtarsın diye. Yani pişman olduğun anda Allah seni cezbeyle çekmiş olur diyor. Yani Mesnevi'den yazıyor vesaire ilimlerden yazıyor falan filan. Değil mi? Hocam ben Mesnevi'den esintiden ama çok beyit alıyor ha. Acayip. Çok ilim var ha. Ben çok severim, bayılırım. Efendim seni çok severdi. Farsçaları, beyitleri, Ruhul Beyan'daki geçenleri, Mesnevi'ye. Çok da ezbere bilirdi. Burada da bir ilan yapayım. Ayasofya inşallah müzelikten kurtulur. Zaten bize göre müze değil de. Ayasofya'nın mescit kısmı var, biliyor musunuz? O mescit kısmında pazar akşamları akşam ile yatsı namazı arasında Ayasofya'nın mescit kısmında Murat Soydan Hoca Efendi Mesnevi dersleri veriyor. Ama sohbetvari yani. Çok şey anlayabilirsiniz. Hem Ayasofya mamur olur. Yolunuz düşerse uğrayın inşallah. Pazar günü akşam yaz. Bir de Mesnevi Hane Camisi var burada. Neresi o? Bak İsmet Baba Hazretleri sağda inerken. Karşısı Tevkii Cafer tam sol. Hemen biraz alta indiğin zaman Mesnevi Hane Camisi var. Orada meşayihtan zatlar yatıyor. Mesnevi Hane. Kim? Murad Efendi Hazretleri Pendehattar'ı şerh etmiş. Büyük velilerden derdi Ali Adem'in baba. O zat yatıyor. O Mesnevihane Camii'nde de çarşamba günü akşam yatsı namazından sonra. Çarşamba günü yatsıdan sonra Murat Hoca'nın dersleri varmış. Bunu da duyurmuş olalım. Uygun mudur? He? Biz ne anlatıyoruz? Neye delalet ediyoruz? Biz Allah için size ilim varsa, ders varsa, zikir varsa onlardan istifade edesiniz. Efendi Hazretleri'nin burada 16. sayfada gençlik resmini de koymuş. Hiçbir yerde bulunmayan güzel bir resmi şerifi. Tamam mı? Çok ilim var burada, çok. Onları da okursunuz. Ondan sonra arıların yetenekleri şaşırtmaya devam ediyor. Volkan Hoca yazmış, çok ilimler yazmış arılar hakkında. Allah'ın ayetlerindendir. İstifade edenlerden olursunuz. İnşallahurrahman. Bir de ben size ne yazdım? Hafıza için dualar yazdım. Buradan sonuncu olarak İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki men haşiyen yensel Kur'an ba'de hıfzı vel ilme ba'de dersi. Kur'an'ın bir suresini ve surelerini ve tümünü ezberledikten sonra unutmaktan kim korkarsa veya bir ilim dersi yaptı, müzakere etti, ders bitti, o ilmi unutmaktan korkarsa fel yakra, şu duayı okusun. Hangi sure okudunuz? Unutmamak için. Ezberlediniz unutmamak için. Bir de ders dinlediniz hocadan unutmamak için. Allahümme nevvir bil kitabi basari ve şrah bi sadri. Burada manası da var. Ya Rabbi gözümü senin kitabınla Kur'an ile gözümü nurlandır. Gönlümü aç şerh eyle. Bedenimi onunla istimal eyle. Lisanımı onunla itlak eyle. Yani çöz. Kalbimi onunla takviye eyle. Anlayışımı onunla güçlü eyle, süratli eyle. Azmimi, kararlılığımı onunla kuvvetli eyle. Bir havlike ve kuvvetike. Bunların hepsini neyle yap? Senin kuvvetinle yap. Senin imkanınla yap. Çünkü ya Erhamer Rahimin, en acıyanların en merhametlisi, senin yardımın olmadan hiçbir şeye gücümüz yetmez. Vav diyemeyiz. Elif diyemeyiz. Hep o öğretecek. Unutmaktan muhafaza eylesin. Bu duayı da size efendim yazmışız. 96 son sayfada talebeler, medrese talebeleri siz de amel edersiniz. Bir de burada bir beyitler var. Bunu Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri Yemen uleması meşayihi istimal ederlerdi bu beyitleri. Derslere başlarken bir de Kur'an ezberleme, hafızlık yani veya sure ezberlemeye başlarken bu beyitleri çok okurlardı. Bu beyitleri okumaya kim devam ederse her duyduğunu ezberler. Ezberlediği şey kulağında yerleşir, ebediyen unutmaz. Buna Evliyaullah'a ilham edilmiş. Kelamun kadimun, böyle başlarlar onlar. Kelamun kadimun la yumellu sema'uhu. Ve onlar da öyle bir okuyorlar ki Yemen şivetleriyle birbirine bir karma karışık ediyorlar. Dinlerken de anlayamıyorsun ne okuyorlar. Sonra kitapta görünce biraz daha yani daha bir şeyli okuyorlar yani. Kendilerine göre bir makamları var. Tenezzehe an kavlin ve fiilin ve niyetin. Burada öyle diyor. Kelam-ı kadim ki dinlemekten usanılmaz. Ne kimsenin sözüne benzer, ne işine benzer, ne niyetine benzer. Bihi eştefi min kulli da'in ve nuruhu. Her derdime şifayı o Kur'an'dan arıyorum. Onun nuru delilun li kalbi inde cehli ve hayrati. Nerede şaşırdım? Ne yapacağım bilemedim. Neyin cahili oldum bilemedim. O anda Kur'an'ın rehberliğine sığınıyorum. Allah'ın kelamı bana delil ve rehber oluyor. Fe ya Rabbi metti'ni bi sirri hurufi. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in harflerinin sırrı hürmetine, harfleri, Kur'an-ı Kerim'in ne kadar harfleri varsa, tabi hadis-i şerifte geçiyor, ama bazı kere nasih mensuh itibariyle de değişiyor sayı. Harflerinin sırrı itibariyle beni faydalandır, Kur'an-ı Kerim'le beni faydalandır, menfaatlendir. Ve nevvir bi kalbi ise ve sem'i ve mukleti. Kalbimi de, kulağımı da, gözümün bebeğini de onun da nurlandır, tenvir eyledim. Amin. Bu beytler kısa. 3 yani mısra. Ama Evliyaullah bunu kitaplarında zikrediyorlar. İmam Deyrebi Hazretleri, Alaeddin Efendi babamızın kaynaklarındandır. Mücerrabat. Kur'an'ın kenarını alır o kitaptan. O zat da zikrediyor, ulema da zikrediyor. Yani hafızlık yapan talebeler bunu okumuyorlar ya. Hiç duymadım. Yani Arabistan'da var bizim Ehl-i Sünnet medreselerinde. Bizde de olsun inşallah. Kelamun kadimun la yumellu sema'uhu tenezzehe an kavlin ve fi'lin ve niyeti. Allah. Bihi eştefi min kulli da'in ve nuruhu delilun kalbi inde cehli ve hayrati. Feya Rabbi metti'ni bi sirri hurufi ve nevvir bihi kalbi ve sem'i ve mukleti. Ben de şimdi ezberledim ha. Ezbere bilmiyorum. Ya maşallah deyin. Daha zaten gide gide bir şey kalmadı zaten. Okuduğum kalırdı eskiden, hep bir sayfa kalırdı kafama Arapça, bir sayfa kalırdı. Şimdi o kadar kafam kalmadı. 2 satır, 3 satır idare ediyoruz. Allah size de bize de Kur'an-ı Kerim'in harflerinin sırrı bereketiyle, okunan ayet-i kerimeler, hadis-i şeriflerin nurları berekatıyla, mübarek cuma gecesi hürmetine faydalı ilimler nasip eyle. Amel ihlas nasip eyle. Maddi manevi iflastan muhafaza eyle. Ya Rabbi salli ala seyyidina Muhammedin. Ve alâ seyyidi Muhammed Allah'ın bir hakkı seyyidi Muhammed ve alâ seyyidi Muhammed. Bu kardeşlerimize dinleyenler, bütün dinleyenlerle beraber cennetini cemalin nasip eyle. Amin. Rızanı helal eyle. Amin. Azabından, gadabından muhafaza eyle. Amin. Allah'ım ateşe yaklaştırarak inançlardan, amellerden, huylardan, ahlaktan beri eyle. Amin. Allah'ım cennetine yaklaştıracak itikatla, amelle müşerref eyle. Amin. Allah'ım Habibin sallallahu aleyhi ve sellem bütün istediklerini istedik nasip eyle. Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem sığındıklarından sana sığındık, sen muhafaza et. Ya Rabbi, sen fazl-ı kereminle vatanımızı, İslam vatanlar, iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Ekonomiyi bozulmaktan muhafaza eyle. Amin. İnsanları bu dolar, euro yüzünden borçlananları zora düşmekten muhafaza eyle. Amin. Bunların yeniden istikrarlı hale gelmesini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bu PKK'ya sen belalarını indirmeye başladın. Tamam eyle ya Rabbi. Amin. Bitirene kadar tamam eyle ya Rabbi. Süleyman Soylu Bakanımız, Mart'a, Nisan'a kadar oralarda yatacağım, kalkacağım, eve bile dönmeyeceğim, bu işi bitirene kadar dedi. Senin izninle, senin havli kuvvetinle yardım eyle ya Rabbi. Mansur muzaffer eyle ya Rabbi. Ve başladı işte operasyonlar, kayyumlar, atanmalar. Ne güzel söyledi. Bir tane PKK'nın adını bile anamayacak dedi kimse. O hale getireceğiz dedi. Ne? Ya Rabbi, o günleri görmek nasip eyle. Neydi ya? Televizyonlara çıkarıyorlardı bu adamları. Bu eşkıyalar, bu teröristleri, Ahmet Hakan gitar çaldırıyordu şimdi. Hadi şimdi çaldırsın bakalım, gitarın sapı ne olacak şimdi? Ya sen vatan haini misiniz arkadaş? Bu PKK'cıları, bu teröristleri bütün televizyonlarda, o mason kanallarında cayır cayır öne çıkarttılar değil mi? Barajı açsın diye yırtındılar, parçalandılar barajı açtırmak için. Ya Rabbi, kurban oldum. Sen bize acıdın. Sen bölünmekten bizi muhafaza edeceksin. Biz öyle üstüzan eyledik. Geçen Berat gecesi dualar eyledik. İşler elhamdülillah Ehl-i Sünnet'e uygun gidiyor. Bugün Tayyip Bey konuştu Pakistan'da. Dedi, dinler arası diyalog olur mu ya? Bu nasıl iş dedi. Diyanet demedi bu lafı bugüne kadar hala yani. Bak, Tayyip Bey bunu söyledi. Dinler arası diyalog nasıl olacak? Bu FETÖ'nün şeyini mesela. Biz bunu senelerdir söyledik. En nihayet Allah söyletti elhamdülillah. Elhamdülillah. E şimdi bu Diyanete de kayyum atansa diyorum ben. Nasıl olacak acaba? Yani bürokrasi daha doğru konuşuyor. Bakanlar, hükümet yetkilileri daha doğru konuşuyor. Diyanetten bir bilgi gelmiyor Müslümanlığa ya. Ya bu dinler arası diyalog şirktir. İşgal projesi dedik. Yani neler ettiler bize? Hiçbir yerde bize söz izin, sohbet izni bile vermiyorlar. Vermediler o zamandan beri. Dinler arası diyaloğa bir tane çatmadılar yahu senelerce. Bak şimdi elhamdülillah hükümet, devlet uyandı. Elhamdülillah biraz geç oluyor bazen ama Allah da kurban olduğum, biz bir şey değiliz ama doğruları söylemekte önce olduk. Önce söyledik. Bu iyi bir şey. Önce söylemek iyi bir şey. Allah bize nasip etti. Elhamdülillah. Ama şimdi hidayet belirdi elhamdülillah. Herkes anladı diyalog şirktir. Diyalog olur mu? Anlaşıldı. E biraz zor oldu, şu pahalı oldu. Bize de pahalıya patladı ama elhamdülillah iyi yere gidiyoruz. Biraz maddi zararlar olsa da işte ekonomi bozuluyor oluyor, şöyle oluyor ama ne yapacağız? Mecbur bu PKK ile savaşması lazım. Mecbur bu Avrupa Birliği ile bozuşması lazım. Bunlarla bozuşmazsan Allah'la bozuşursun. Allah'la bozuşursun. Bu Avrupa Birliği sizi alacağız diyerekten ne gavurluklar dayattılar, bize dayatıyorlar. Mecburuz bunları iptal etmeye, değil mi? Eşi hükümetler es çekiyor. Ya Rabbi Avrupa Birliği'ni zelil eyle ya Rabbi. Amin. Darmadağın eyle ya Rabbi. Amin. Türkiye'yi kuvvetli eyle ya Rabbi. Amin. İslam alemine lider ülke eyle ya Rabbi. Amin. Başımızdaki yöneticileri sen Fazl-ı Kerim'le hayırlı hayır şad eyle. Amin. İstikametle müşerref eyle. Amin. Kendilerine doğru bilgiler aktaran hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Amin. Hayra teşvik eden, şerden men eden hayırlı istişarecilerle müşerref eyle. Amin. Onları yanıltmaya, yanlışa sevk etmeye çalışanları yanlarından uzak eyle. Amin. Bertaraf eyle. Amin. Teşhir eyle. Amin. Bu FETÖ belasını tarumar eyle. Amin. Bitir götür ya Rabbi, eserini bir dahi bırakmayıp izale eyle. Amin. PKK, PYD, YPG neyse bunların Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki ne kadar uzantıları varsa kahrumahru perişan eyle. Ele başlarını yakalamak acil nasip eyle. Bütün belediyeleri, bütün yetkilerini ellerinden aldır ya Rabbel Alemin. Ve bu hususta da milletimize metanetler, sabırlar, istikametler nasip eyle. Amin. Doğu Güneydoğu'daki Müslüman ehli sünnet Kürt kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Nusretinle teyit eyle. Amin. Bu belayı başlarından bir an evvel kaldırıp onları hürriyet, emniyet içerisinde eskisinden ziyade maddi manevi kalkınmakla müşerref eyle. Amin. Ya Rabbi İslam vatanlarını da bölünmekten muhafaza eyle. Amin. Allah'ım sen Fazl-ı Kerim'le Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Yemen'e kadar nerede ehli sünnet zulme uğruyorsa mazlumları aziz eyle. Amin. Mazlumları halas eyle. Amin. Zalimleri kahru perişan eyle. Amin. Allah'ım Mısır'da kardeşlerimizi hapishanelerden halas eyle. Amin. Bu Şiilere ya Rabbi bu hilali tamamlatma ya Rabbi. Amin. Bunların bu istedikleri ehl-i sünnet ülkeleri karıştırma, fitneye bulaştırma ya Rabbi faaliyetlerini iptal eyle. Amin. Başlarının derdine düşür bunları ya Rabbi. Amin. Irak'ta da, Musul'da, Kerkük'te, her yerde ya Rabbi. Bu Şia'nın ehl-i sünnet vatanlarına girmesinden muhafaza eyle. Amin. Kardeşlerimizi en yakın zamanda hem DAEŞ'in hem IŞİD'in, PKK'nın hem Şia'nın şerrinden halas eyle. Amin. Hürriyet, emniyet içerisinde İslam'ı yaşayacağız. Söz veriyoruz. Bizi bu sözde durmaya muvaffak eyle. Amin. Ve Türkiye'deki istikrar ile diğer İslam alemi ülkelere de bu istikrarı nasip eyle. Amin. Maddi manevi birlik nasip eyle. Amin. Kur'an sünnette cem eyle. Amin. Ehli sünnette ittihat nasip eyle. Amin. Sen Fazl-ı Kerem'inle ya Rabbel Alemin dünyamızı da ahiretimizde mamur eyle. Amin. Gönüllerimizi mesrur eyle. Amin. Günahlarımızı mağfiret eyle. Amin. Boyunlarımızı cehennemden şu saatte azat eyle. Amin. Cuma gecesinin günün adabına layık bir şekilde yaşamak nasip eyle. Amin. Faziletlerine nail eyle, zikirlerine, Amin. İbadetlerine muvaffak eyle. Amin. Kolaylıklar ihsan eyle. Amin. Gece namazlarında, ibadetlerimizde, derslerimizde bol boş vakit, bereketli vakitlerle merzuk eyle. Amin. Ya Rabbi ömrümüzün çoğunu yaşadık ekseriyetimiz itibariyle. Fakat bereketsizlik oldu. Bundan sonra kalan ömrümüze bari hayırlı işler yapmak, hayırlı eserler bırakmak, arkamızdan hayırla yad edilmek, insanların hidayetine vesile olarak arkamızdan da manen yaşamakla bizi merzuk eyle ya Rabbi. Manen ihya eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerine arcihümden azad eyle. Amin amin bi hurmetullah ve yasin. Amin. Bu ilan ne zaman olacak? 11 Aralık ne zaman? Ha biz yani Mevlid Kandili daha var. Bu biraz erken olmuş ama yine de söylüyorum. Ahmet Yesevi Derneğimiz 11 Aralık akşamı Mevlid-i Şerif gecesi vesilesiyle Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde programımız var. Beyefendiler davetlidir demişler ama bilmiyorum ben, olmasa hanımefendiler de bakalım diyorum. Ama duruma göre son ilanımızı yaparız. Mevlid-i Şerif'i orada ihya edeceğiz inşallah. Sizlere Mevlid-i Şerif okunur, salavat-ı şerifeler okunur. Kandili Şerif'te orada olacağımızı duyuruyoruz. Evet, Beytullah Sarı, Fazıl Doğru Öz, şehit askerlerimiz, şehit polis yok yazmışlar, sevindik değil mi? Şehit polis yok elhamdülillah. Evet, iki tane şehit askerimiz var. Allah'ım tamamen bir an evvel emniyeti bütün vatan sathında temin eyleyip kurban olduğum bir Müslüman asker polis kanı akmaktan muhafaza eylesin. Şehitlerimizin ruhu için, Beytullah Sarı ile Fazıl Doğru Öz kardeşlerimizin ruhu için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle. Ailelerine çok sabırlar, rızalar, teslimiyetler ihsan eyleyip, yavruları varsa hepsini dinine hadim eyleyip, cennette sevdikleriyle cem eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Cemal, Mecid, Yakup, Hasan, Ahmet, Mehmet, İsmail, Mustafa, Ali, Veli, Cuma, Hurşit, Abdülkadir, İbrahim, Yusuf, Zübeyir, Hacı Zürbe, Yasemin, Yıldız, Melahat, Mahi, Aynur, Hafıza, Zeliha, Güllü, Yeter, Necmiye, Şüküfe, Zeynep, Fatıma, Gülsüm, meyit ve meytelerin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Hediyelerimizi vasıl eyle. Fazl-ı kereminle kurban olduğum sana Allah'ım. Bak, tweet atmışlar, Türkiye gündeminde burada birinci yazdınız. Neye göre uyduruyor musunuz? La bunlar üç diyor. Birinci sıradaymışız diyor. Böyle çalışırsanız Allah her eve sokacak. Allah hidayetini her kalbe ilka edecek. Sizi vesile eylesin. İşlerinizi rast getirsin. Hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Bol boş vakitlerle müşerref eyleyip dinine hizmette hepimizi istimal eylesin. Allah'ım rızkımıza kefil oldun, bizi uğraştırma ya Rab. Hayırlı helal rızıklarımızı gönder, bizi bu hizmetle meşgul eyle ya Rab. Amin. Allahümme. Allahümme. Salli ve sellim. Ve barik. Ala seyyidina. Muhammedin nebiyil ümmi. El habibil alil kadri. El azimil cahi. Ve ala alihi ve sahbihi. Dualarımızın kabulü için, hayırlı huzur muratlarımızın husulü için, bütün dinleyenlerin hidayetine vesile olması için, Kainat Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem arz edilmek üzere buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Başta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, sahabe-i kiramın, ehli beytinin ve etbaanın ve silsile-i meşayihimizin ve İsmet babamızın, Efendi babamızın, Şeyhülislam İsmail Efendi ve Sair Şeyhülislam'ın, Hazreti Fatih Yavuz'un ve Selahattin Ali Osman'ın ve bu celsede İsimleri geçen şehit askerlerimizin ve meyyit ve meytelerin ve bizim geçmişlerimizden cümlesin ervahı için. El-Fatiha.